be reality. Blow with the beat and take me to the deep. Szép jó estét, és köszöntünk mindenkit a 154. CubeCast-ben, a parancsnoki hídon pedig Sirius, és jó magam. Ó, oh, micsoda beköszönés! Hú, parancsnoki híd, meg minden! Mennyire brutális! Gondoltam, hogy kezdjük kicsit energikusan, és úgy tegyünk úgy, mintha nem lennénk betegek. Yeah! Ez az jó, nagy kicsattadunk! No, hát akkor gyermekeink az úrban itt volnánk megint, hogy beszéljünk videójátékokról és dolgokról az interneton. Van címe a Git Good a streamnek. Miről fogunk beszélni? Van tipped? Nincs. És azon gondolkozom, hogy csak nem néztem a híreket. Vagy csak nem néztem a híreket. Igazándiból én is így mindig megszoktam nézni így még a stream előtt, hogy vagy már előtte így elhatározom, hogy na erről biztos érdemes beszélni. Most ebben a két hétben nagyon érdemleges dolog nem történt. Egy dolgot kivéve... Hála az égnek. Azt írják egyébként, hogy rossz mikrofonom vagyok. Te ezt meg tudod erősíteni? Azt nem. Én hallak, az nem tudom, hogy neked több mikrofonod van-e, de én az egyiket én ezt tisztán hallom. Nem nagyon. Ó, oh, valaminek nem jó mikrofonját használja a cucc. Oké, akkor most átállítottam a mikrofon. Ami tökre nem érdekli. Mit szólsz, ha gyorsan újraindítom a gépet? Elnézést. Eltűnt a jó mikrofonom. Ójjaj. Egy most már nem is hallasz? De, hallak, csak mint hogyha lenne egy nagyon... Csinni egy fáziskésés a kameraképed és közted. Igen, valami nem jó. Mindjárt jövök, újraindítom gyorsan, oké? Okay? Oké. Okay. Na, addig is, amíg Sirius visszatér, így röviden vázolnám nektek, hogy miről is fogunk beszélni, aztán majd Siriusnak elmondom újra. Tehát, a lényeg annyi, hogy a Ninja tett egy kijelentést. És azért mondtam, hogy nem történt túl sok minden, mert őszintén szólva nem is arról szeretnénk majd beszélgetni, hogy most a Ninja mit mondott, meg hogy mondta, hanem ezt egy kicsit tovább gondolva. Tehát, hogy a Ninja megint, mert általában erről már többször is kirohant a múltban, azt mondta, hogy az a kijelentés, hogy a videójáték az csak játék, ne vett túl komolyan, ez őt mennyire, de mennyire kiidegeli a világból, és hogy mindenki, aki nem veszi komolyan a videójátékot, az igazándiból elmehet a sutyiba, és egy nagy büdös lúzer. Röviden és tömören, ennyit mondott. És hogyha valaki elkönyveli magában azt, hogy nem kell igenis fejlődni a videójátékban, és nem kell komolyan venni, akkor az duplán veszített. Na most ezzel a kijelentésen már önmagában szerintem vannak problémák, és nem csak szerintem, viszont ami inkább érdekes, az maga az az attitűd, ami párosul a videójátékokkal, a videójátékok fogyasztásával, és a videójátékokban nyújtott teljesítménnyel, most több kontextusban. Tehát attól függően, hogy valaki profi e-sportoló, mások természetesen az elvárások, attól függően, hogy valaki streamer, mondjuk, hogyha valaki egy adott játékra van rá specializálódva, vagy hogyha valaki egy variety streamer, és hogyha valaki csak úgy játszani szeretné a játékot, vagy aki az első kettő csoport egyikére szeretne mondjuk pályázni. Tehát profi streamer, vagy profi e-sportoló szeretne jönni egy adott játékban. Na most, itt a következő a probléma, hogy ez a get good attitűd, ez olyan szinten rárakódott bizonyos rétegekre, hogy konkrétan hajlamosak az emberek a vérbe fikázni mindenkit, aki csak egyszer hibázni mer egy videójátékban, vagy nem tökéletesen játszik a videójátékot. És ez nagyon sokféleképpen megvalósulhat. Lehet backseat, lehet szándékos ilyen inzultálás, hoppá, Sirius. Szóval itt nagyon sok opciónk van, és erről fogunk most beszélni. Na, szia, örülök, hogy itt vagy. Éppen mondtam mindenkinek, hogy miről fogunk beszélgetni. Remélem megjavult. Most tökéletes. Remélem, hogy figyeltél az elmúlt néhány percben, mert akkor most fel kell mondanod a leckét. Hoppá, miért ide raklak be téged? Well, ezzel lesznek gondok. Jó, néhány pillanat türelmeteket kérem, amíg Siriust visszavarázsolom. Na, akkor röviden és tömören neked is vázolnám akkor a témát. Szóval Git Good. Ez a kifejezés gondolom azért nem teljesen ismeretlen. Az ismerős, abszolút. Igen. És ez onnan merült fel, hogy a ninja gyerek az tett megint egy kijelentést, és nem is erre az ő kijelentésére akarom az egész témát ráépíteni, hanem arra, ami ebből következik. Röviden és tömören a ninja azt mondta, hogy őt a vérbe kiidegeli a világból az, aki azt meri mondani, hogy a videójáték az csak játék, élvezzed, ne görcsölj rajta, hanem ő igenis azt mondja, hogy vedd halálosan komolyan a videójátékot, mindig törekedj abban, hogy jobb legyél benne, és hogy javuljanak a mutatóid, a teljesítményed, mert különben irgumburgum. Tehát, hogy tett ehhez kapcsolódik az a mondása, hogy aki vereség után nem dühös, az kétszer veszít? Vagy valami ilyesmi. Igen, ezt jó, hogy mondtad, aha. Ezt is beleírta, hogy aki vereség után nem dühös, az kétszer veszít. Én ezt úgy fogalmaztam meg az előbb, hogy aki nem veszi komolyan és nem szomorú ettől, akkor az kétszer veszített. De igen, gyakorlatilag ezt mondta. És nem is azt akarom most így kihozni a témaképpen, hogy most a ninját szedjük ízekre, hanem azt, ami köré az egész... Most egy oldalú harc lenne az. Igen, egyébként. Hanem inkább azt, ami köré az egész git good, tehát, hogy legyél jó a videójátékokban. A git good, az, igen, ezt kérdezte valaki itt a cseten, az ugye gyakorlatilag azt jelenti, igen, hogy legyél jobb. Tehát, hogy így nagyjából így lehet összefoglalni. Nyilvánvalóan egyébként legjobb tudomásom szerint Dark Souls, related eredete van, nyilván nem a git good kifejezésnek, mert az most így nyelvtelen, get good, de bizony, mit tudom én, vagy get better, tehát hogy ez ilyen angol nyelvi alapjai ott vannak persze, és akkor ennek egy ilyen szlengesített változata, de hogy a Dark Souls-zal kapcsolatba került föl nagyon sok mémre megkerült be így a mainstreambe, vagy legalábbis én akkor vettem észre, egyáltalán vagyok benne biztos, hogy akkor került be a mainstreambe, és hát itt nyilván valóan egyszerűen arra szokták mondani, hogy ugye a Dark Souls az egy nagyon-nagyon nehéz játék, van benne egy csomó minden, ami nem fair, de hogy ennek ellenére tudjuk, hogy emberek végig játszották a teljes trilógiát, anélkül, hogy megütötték volna egyszer is őket. Tehát, hogy tudjuk, hogy végig lehet vinni a dolgot. De hogy nyilvánvalóan ettől függetlenül néha emberek sopánkodnak, és akkor erre szokták azt mondani, hogy git good. Igen, és én arra gondoltam, hogy inkább arról beszélhetnénk, és itt fel is tették a kérdést, hogy most a ninjának így nem egy szövegkontextusból kiragadott egyszeri megmoccanását akarjuk most így ízekre szedni, és nem, hanem ez csak egy ilyen ez így indikálja ezt a témát, egy jó kiindulási alap hozzá, hogy ez az egész git good attitűd, ami ugye a játékosoknak egy bizonyos részére, egy kisebb csoportjára jellemző csak, hogy csak akkor tekintenek valamit jónak, videójátékos tartalmak, illetve videójátékot játszó emberek terén, hogyha az makulátlan, fethetetlen, a legjobb teljesítményt nyújtja, és lehetőség szerint tökéletesen játssza az adott játékot, mert ha nem, akkor az egy kalapszar, és git good. És ez rárakódik nagyon sok aspektusában a videójátékos tartalmakra, és a videójátékot játszókra is. És hogy erről gondoltam, hogy beszélgethetnénk egy kicsit. Beszélgethetnénk, én bevallom őszintén, szerintem ez viszonylag gyorsan összefoglalható. Az emberek nagyon rosszak abban, hogy bele tudjanak helyezkedni mások helyzetébe, vagy mások fejével tudjanak gondolkodni, vagy el tudjanak, nem is az, hogy mások fejével gondolkodni, ez nagyon-nagyon nehéz, hanem el tudjanak képzelni a saját helyzetüktől, a saját elképzeléseiktől, és a saját Igazából a helyzet a legkifejezőbb erre, mert mindenre értem. Tehát a saját élethelyzetük, a saját gondolataik, a saját céljaik, a saját... Tehát, hogy minden... Tehát el tudjanak tekinteni saját maguktól, és némi empátiával forduljanak a többi ember felé, és ez az egész git good dolog szerintem két részre osztható. Az általános git good, amit ugye most Ninja is mond, hogy igenis egy játékban jobbnak kell lenni, igenis fejlődni kell, egyszerűen nem tud eltekinteni attól, hogy nem mindenki úgy van ebben a szituációban, mint ő. Igen. Akinek igenis jónak kell lennie, akinek igenis kompetitívnek kell lennie, aki igenis küzd a nézőkért, küzd a mindenért, és nem tud belegondolni egyébként, hogy vannak játékosok, akik valószínűleg just for fun játszanak. Teljesen más prioritásokkal. Bizonyám, és igen, amit te is mondtál, hogy bizony-bizony nagyon sok ember, vagy azért, mert gyárilag ilyen, vagy azért, mert egyszerűen szó szerint egy kicsit így belerottyant agyilag valamelyik vagy több videójátékba, tehát hogy szó szerint elvette az eszét, hogy már annyira rá van egyszerűen csavarodva, hogy csak abba tud gondolkodni, hogy én mennyire fasza vagyok ebbe a videójátékba, és bárki nem így játsza, az bizony nem annyira fasza, és talán még az élet más tületein is akkor lehet, hogy nem annyira fasza. Én ezt nem hinném, hogy ez ennyire drasztikus lenne, hogy bármibe bele lenne csavarodva, vagy bármi ilyesmi. Hidd el, hogy a teljesen átlagos embereknek nagyon komoly nehézséget jelent az, hogy el tudják képzelni, hogy valaki nem azzal a céllal játszik, mint ők. Igen. Nyilvánvalóan, ha ranked meccseken vagy mondjuk, akkor ott van mondjuk egy ilyen közös szint, ami így elvárt, értetted, hogy mondjuk komolyan vegye a másik fél is, vagy egy bizonyos, tehát hogy ne tegye tönkre a te játékodat azzal, hogy őt nem érdekli. Tehát például erre tök jó példa, amikor mondjuk leülnek emberek részegen ranked lolozni. És akkor ott van egy ember, aki részeg, egyébként ez rendszeresen előfordult, mondjuk így velem a lolos karrierem során, igazából mind a két oldalon, hogy volt olyan, hogy mi is viccesnek tartottuk leülni, de akkor nem rankedeztünk egyébként, hanem normáloztunk, de van olyan, aki viccesnek tartja mondjuk leülni rankedre. És akkor nyilván ez megint egy másik tészta, ennek így ne tegyük ki, de azt, hogy mondjuk valaki leül Fortnite-ozni a barátaival, és csak elkezd lövöldözni, és hogy soha életében nem akar ő kompetitíven játszani, semmi ilyesmi, csak alapvetően egy fun játék, akkor az nyugodtan hagy élvezze már. És ez teljesen átlagos emberek sem értik. Tehát ez nem kell semmi az, hogy rácsavarodjanak a játékra, vagy bármi ilyesmi, csak egyszerűen nem tudnak kiszakadni abból a helyzetből, hogy ők hol vannak. Igen, és ezt akartam végül is kivezetni az egészből, hogy amit te is mondtál, tehát hogy így gyakorlatilag arra vezethető vissza az egész, hogy az érzelmi intelligencia és az empátia az úgy a kettes alá szintet sem abszolút. Meg. Igen, ez abszolút így van, de hogy és nagyon egy jó. Nagyon stresszes a körülményei vannak a ninjának, kifejezetten nehéz olyankor, illetve nem csak azt, hanem ugye az influencerek, aki ugye Ninja is az, meg ugye nyilvánvalóan mindannyian azok vagyunk valamennyire, az influencerektől egy ilyen teljesen egyértelmű véleményt várnak el mindennel kapcsolatban, ez sem segít valószínűleg. Na igen, és amit te mondtál még ráadásul, az egy külön vicces topik, hogy MOBA mérkőzések, hát beszélhetnénk szerintem mind a kettőnknek vannak Dota 2-s vagy League of Legends-es tapasztalatai. Tartom, vagy hogy nekem Dota 2-sök nincsenek. Vagy Overwatch-os tapasztalatai, hogy csak úgy igen, beugrottál. Nem MOBA szerintem, hanem csapatjáték. Igen, tehát hogy így beugrasz bármilyen idézőjelben casual friendly meccsbe, ahol nem botokkal játszol a botok ellen, és gyakorlatilag az első 5 mérkőzésben, ha nem vagy jó, akkor garantáltan 5-ből 4-szer el fognak küldeni az anyádba. De csak itt úgy... Itt egyébként hozzátartozunk, hogy ez nem csak az első 5-ben van, ugyanis akikkel te játszol, ők nem tudják, hogy hanyadik meccsednél tartasz. Úgyhogy ők csak megelőlegzik és elküldenek az anyádba. Akár hanyadik meccsben. Tehát akármire vagy. Igen, ez, és ez sajnos egyébként ez nagyon hasonlít ehhez. Igen, tehát hogy ott is ez van, hogy így nem érdekli őket, hogy ez neked csak egy első mérkőzésed, vagy a 110-dik, vagy a 2110-dik. Egyszerűen, ha valamit hibáztál, és rajta kap, vagy egyszerűen csak valaki mást kell okolnia azért, hogy kikaptunk, és ő persze nem lehet az, akkor elküldi bármelyik akár random csapattársát is az anyjába, aztán kilép a rágba. És onnantól az ő lelkét innentől kezdve nem terheli semmi, ellentétben azokét, akik ott maradtak, és ezt egész végig szenvedték, és még el is bukják jól a meccset esetleg. Szóval, ja, ez a get good attitűd azért nagyon kemény tud lenni bizonyos szituációban. Ez nagyon-nagyon kemény tud lenni, ez nyilvánvalóan. Egyébként én a get good-ot ezt általában inkább ilyen viccesen használtam, de abszolút, azért van egy másik oldala is, hogy vannak bizonyos játékok, meg vannak bizonyos dolgok, ahol szerintem igenis ez a válasz. Mondok egy pár példát, és aztán kitaláljuk, hogy mik ezek a bizonyos dolgok. Tehát, hogy például ott van a lehető legjobb példa Dark Souls. A Dark Souls-ra soha senki nem mondta, hogy könnyű, soha nem senki nem mondta, hogy casual, soha senki nem mondta, hogy mindenkinek való. Abban az, sőt, mind a háromnak elhangzott az ellenkezője. Ami nekem azt jelenti személy szerint, hogy ha elkezdesz Dark Souls-ozni, akkor ne panaszkodj. Érted? Tehát, hogy a Dark Souls-ban nem fér bele az, hogy mert az nem azt jelenti, hogy nem dühönghetsz. Igen, tehát, azért nem ventilálhatsz, mert az nagyon-nagyon fontos. Ez nem azt jelenti, hogy maradjál csendben ott, csak találd ki azt, hogy ennek van egy bizonyos formája. Tehát dühönghetsz a haverjaidnak, dühönghetsz a barátnődnek, feleségednek, dühönghetsz, üvölthetsz saját magadnak, de nem írhatsz például egy blogposztot, vagy egy fórumposztot, vagy egy Reddit-posztot, ami azt írja, hogy jó, szerintem itt lenne az ideje, hogy helyre kalapáljuk már ezt a szarjátékot, mert gyakorlatilag játszhatatlan ez a nehézségi szint, amit nyilván nem is rá senki, de mondjuk ott van egy boss, és gyakorlatilag játszhatatlan ez a boss. Egyébként... És erre viszont csak az a válasz, hogy get good. Igen, de egyébként pont a Dark Souls kapcsán van egy olyan, minek nevezzem, egy olyan mozgalom, és annak természetesen az ellenmozgalma, hogy legyen easy mód a játékba, vagy ne. És természetesen van az egyik oldal, aki azt mondja, hogy hát legyen easy mód, mert miért ne? Hát hogyha valaki béna, nem akar beleinvestálódni, de viszont érdekli a sztori, végig akarja vinni a játékot, akkor az miért ne tehesse meg? És akkor ott van a másik oldal, aki azt mondja, hogy ne akarjunk puhapöcsködni, ez a játék nem a puhapöcsöknek készült, mint te, hanem az olyan kemény fasz a csávoknak, mint mi. És ne roncsátok el a játékunkat azzal, hogy belerakadtok egy olyan opcionális módot, mert hogy ez nem méltó, tehát érted? Tehát, hogy gyakorlatilag... Én ezt a nem méltó dolgot, tehát ennek két oldala van szerintem. Az egyik az nyilván az, hogy azok, akik azt mondják, hogy ez nem olyanoknak készült, mint nektek, azok egyszerűen kretének. Tehát hogy ezt nem kell szépíteni. Viszont ez tény és való, hogy én úgy oldanám meg, ha akarnék ezzel egyetlen foglalkozni a fejlesztők irányából, hogy teljesen más achievementek, tehát hogy nem kapnának achievementet azok, akik mondjuk easy-be játsszák végig, érted? Tehát például, ha van mondjuk, nem tudom, hogy van-e achievement egyáltalán a Dark Souls-ban. Aztán van. De hogy igenis süsse rá arra, aki íziben tolta végig, hogy íziben tolta végig. Nem azért, mert hogy ez valami, ami szégyelni kéne, de valami, amit egyértelműen kommunikálni kell. Érted? Rengeteg olyan valamit nem kell szégyelni, de hogy egyértelműen kommunikálni kell, hogy az, aki végig tolta íziben, az nem ugyanazt az élményt tolta végig, mert a Dark Souls nem egy sztori-orientált játék ilyen tekintetben. Igen, amúgy, tehát, hogy annyi játékban láttuk már ilyet, hogy külön achievement van, ha megnézed a Steam-es achievementjeit egy játéknak arra, hogyha normálba, ha easy-be, ha hard-ba, ha über-hardcore-ba tolod végig. Szóval ez egy abszurd járható út, de maga az, hogy ez is azt mutatja, hogy mennyire rá van egy adott kasztja a játékosoknak arra így csavarodva, hogy igenis legyen hardcore, ne tudjon vele bárki játszani, mert aki nem tudja játszani, az nem is kell, hogy játssza azt. Jó, a játékot, az ilyen kikesedés, ez nyilván mindig probléma. Pont ezen gondolkoztam most, hogy gyerekkoromban jártam egy általános iskolában, és van a környékül, a közvetlen környékünkön egy másik általános iskola. És ahol én laktam, az pont a határa volt a kettőnek, tehát hogy mi gyakorlatilag választhattunk, és mind a kettőbe bekerülhettem volna, úgyhogy azon a területen lakunk. Úgyhogy ez alapján azt választottuk, amelyiket szerettük volna. És hogy már e között a két iskola között is ment a viszálykodás. Tehát, hogy akik oda járnak, azok nyomik, és tudod, ez csak ilyen szokásos dolog. Tök nem nyomik, akik oda járnak. Sőt, egyébként hallottam már olyan pletykákat, hogy mostanra annak az iskolának lett jobb a tanári kara, amikor én jártam, akkor a másik ment, hogy amikor én jártam, akkor annak volt jobb, ahova én jártam. Tehát ezek a konfliktusok, ezek mindig meglesznek. És egyébként ebben benne lehet valamilyen szinten, teljesen kizártnak tartom, hogy túlnyomó szinten ez lenne, de hogy valamilyen szinten benne lehet az is, hogy például valami igazi veterán Dark Souls játékos tudja, hogy a sztori rossz. Tudja, hogy mondjuk a Dark, nem tudom, hogy a sztori rossz, érted, én nem tudom, hanem csak mondjuk feltételezhetjük, hogy mondjuk rossz a sztori, és tudja, hogy easyben nem lenne élmény. És mondjuk ő meg lehet, hogy attól fél, hogyha odaengednek embereket easy-ben, akkor ők a végén azt fogják mondani a játékra egy értékelésben, hogy rossz. Csak speciál a Dark Souls-nál, tehát a sztori az inkább az ilyen kis tárgyakban, illetve a tárgyak mögötti teljesen opcionálisan végigolvasandó sztorikban és leírásokban érhető tetten, mintsem magában a játékban. A játék az arról szól, hogy mész előre, mint a barom, gyakod le az ellenfeleket, időnként jön egy boss, ott szenvedsz, és véres verítékkel... Én a boss előtt is szenvedtem. Igen, de hogy a Dark Souls, az konkrétan arról szól, hogy véres veríték és könycseppek. Tehát ez a játék, és ettől jó és a játék. Az állítod, hogy viszont csinálni elképzelhető, hogy ezt kiveszed belőle, akkor már nem lesz ugyanaz a játék. Érted? Igen, igen, abszolút. Abszolút. A StarCraftból is ki lehet venni Jim Raynor karakterét, csak teljesen össze fog omlani miatta a történet. És simán lehetséges, hogy mondjuk a Dark Souls-es is, én is ettől félnek. Nyilvánvalóan, ha valaki azt mondja, hogy aki nem tudja végigjátszani, hardon ne is játsza végig, az vagy rosszul kommunikálja, mert lehetséges, hogy egyébként ő erre gondol, csak nem tudja jól leírni, hogy hát srácok, ezzel az easy móddal mondjuk az lehet a probléma, hogy igazából a játék eredeti értékeit veszti el. Ami szerintem simán elképzelhető. Nem tudom, hogy a Dark Souls-nál ez a helyzet, de simán el tudom képzelni, hogy egy játék, amit úgy terveznek, hogy nehéz legyen, az ne legyen jó akkor, hanem nehéz. Mert egyszerűen teljesen másra terelődik a figyelmed. Amúgy igen, ezt most többen megerősítették, hogy a Dark Souls-nak a történetét iszonyat nehéz előbányászni csupán a játékból, mert így akkor olvasni kell, mint a rohadás, és összekötni a fejedben magát a sztorit, akár a játék különböző pontjain felszedett tárgyakból, vagy pedig wiki oldalakból érdemes tájékozódni, vagy YouTube videókból, amik ugye a Dark Souls-nak a lore-ját taglalják, ami egyébként tényleg jó. Tehát van, akkor van meg, neki, csak nem a játékból fogod elsődlegesen akkor meg tényleg szinte teljesen felesleges, mert van egy csomó játék, amiben van easy, csak arra, hogy végigjátsz. Az Outer World volt most egy ilyen például, amiben volt egy tök easy dolog, amiben csak arra, hogy végigjátsz a sztorit. És egy csomó játék, hogyha van a játéknak sztoria, ennek lehet értelme. Ha nincs, akkor viszont tényleg nincs. Az másik, hogy ha meg arra gondolnak, hogy sajnálják, hogy ilyen elfajultsága jöjjön létre ennek a játéknak, az nyilván az egy primitív gondolat, de hogy egy csomó indok meg megmagyarázhatja. Volt már, képzeld el, egy... Elkezdtem StarCraftozni, erről majd beszélgetünk később. Játszottam a besoroló meccseket, és rankeden elkezdett sírni az egyik ellenfelem, hogy valami mennyire OP. Teljesen értelmetlen volt egyébként, amit mondott, tehát hogy nem úgy értem a teljesen értelmetlen, hogy persze csak nyafogsz, hanem úgy, hogy igazából, tehát hogy te StarCraft-osztál, sztori, ilyesmik megvannak, ugye? Persze, persze, meg nem Silver, hanem Silver? Nem, a gold fölött mi van? Nem tudom. Mindegy, a gold fölötti ligáig volt jutottam. Latina. Na mindegy, szóval játszottunk Terránnal Zerg ellen, és nem nagyon terjesztette a creepjét, tehát csak a bázisok között volt creep, és a tankjaimat letalpaltam a creepen kívül, a gyalogsággal nyilván besétáltam egy kicsit a creepre, és amikor jött az ő serege támadni, akkor a tankjaim szétlőtték. Ez egy silver szintű meccs, szóval nem kell nagyon túlaggódni. És erre beírta, hogy a Terrán OP, mert creepen kívülről tud támadni. Ahonnan ugye nem éri el. Tehát ugye ez lett volna a lényeg, hogy ő nem ér el engem, de én elérem őt. Ami nyilvánvalóan a szistankok esetében, igen, ezeknek a unitoknak ez a feature-je, de hogy tudod így, ráadásul te terjeszted a creepet, Te csinálsz, tehát, hogy erősen benne van a kezed, hogy hol van az a creep, na. És szóval nem is reagáltam rá, teljesen felesleges. Az ilyeneket én is, tehát erre én is csak annyit tudtam volna írni Git a szerveren, good. Hogy git good. Tehát, hogy erre én is csak ennyit tudtam volna írni, mert hogy egyébként az egész játék folyama alatt nem alakultak szerencsésen a dolgai. Azt hiszem ez a jó kifejezés a dologra. Szóval, hogy nagyon-nagyon elkalapáltam szegényt ott. Az volt a besoroló, utolsó előtti besoroló meccsem. És egy kis silver szinten kalapáltam el nagyon. És érted, ha ezt így beírja a végére, erre most mi más lehetne mondani, mint azt, hogy git good. Tehát vagy ne rankedezz, ha nem tetszik valami, vagy ha imbalansznak érzel valamit. És nyilván ez most nem az, hogy van egy update, amiben mondjuk elrontanak valamit, és hirtelen mondjuk nagyon erős lesz a Tempest, vagy nagyon erős lesz a Siege Tank, vagy ilyesmi, hanem a játék legeleje óta, a StarCraft első részének első megjelenése óta, a Siege Tank, ha ki van talpalva, messzire lő. Igen. Volt ennek, van ennek ilyen ingadozása. Én láttam videókat a Brood Warból, ahol ilyen egész pályát lőtt át a Siege Tank. Igen, mert egyébként... Most én már nagyon rég nem StarCraftoztam, de így kapásból két módszert tudok, hogy azt hogy lehetne counterezni a Siege Tankot. Egy csomó módszer van rá! Igen. Egy csomó módszer van rá! Nyilvánvalóan mindegyikhez kell economy. És szegénynek állt, az nem volt, de hogy nyilván a trükk itt, ő abban látta a hibát, hogy én creepen kívül álltam, és én nem tudott oda jutni. Igen. Akkor aztán szegény egyébként, ez most már nem a git goodhoz tartozik szigorúan, de aztán szegény megkapott még egyszer. De azt hogy csináltátok? Hát úgy, hogy én azonnal felkiúoltam újra, ő valószínűleg felkiúolt újra. És valószínűleg silver volt, úgyhogy összedobott minket megint, és tudod, amikor láttam a nevét megint. Keze. És ilyen, jó, akkor nem építek Siege Tankot. Handicap. Elkentem a száját megint, de Siege Tank nélkül. Hát még hőskoromban, amikor aktívan StarCraft 2-ztem, a cimborámmal játszottunk egymás ellen is, de egymással is, kóban, és ő inkább a bronz ligába csapatta, én meg akkor ilyen gold vége, platina eleje voltam már akkor, zergel, és mind a ketten meglepődtünk, hogy így mekkora szakadék van így a kettőnk játék stílusa között így teljesítményeben. Tehát, hogy így teljesen máshogy játszik az, aki mondjuk bronzban van, és teljesen másként az, aki mondjuk goldban van. A silver, tehát a kettő között lévő, ott egy ilyen átmeneti állapot, de hogy tény, hogy amíg ő megcsinált kettő bázist, én kb. 4-5-öt. És ezzel párosan ugye az ekonomit is. Mondjuk az erg az könnyen terjeszkedik, de hogy mind a ketten csak úgy néztünk, ő azon, hogy én milyen brutálisan nyomultam előre, én meg azon, hogy ő néz. Hogy ennyire le van döbbenve ezen. De mindegy is, tehát hogy nem ez lett volna a lényeg, de igen, ez is egy nagyon jó példa, StarCraft kompetitív játék, tehát hogy Isten igazándiból mindenhol, ahol kompetitív játékmód van, ez előjön, viszont, és ez igen. Egy nagyon, nagyon hangsúlyos dolog, ha te kompetitív játékot, vagy kompetitív játékmódot játszol egy játékban, akkor bizony fel kell készülnöd arra, hogy téged arcon fognak csapni. Hogy ott jónak kell lenni. Tehát, hogyha kikapsz silverként, vagy bronzként, vagy lolban, ironban kikapsz, akkor nem lehet az az első válaszod, ez a csepp egy OP szar, vagy ez a rész egy OP szar. Mert egyszerűen nem lehet. Tehát, hogy nem bizonyítottad, hogy tudsz eleget a játékról, ahhoz, hogy mondhassd azt, hogy valami OP. Igen. Mert simán elképzelhető, hogy nemes egyszerűséggel, csak nem tudod a counterplay-t. Én tudom, hogy egy időben konkrétan, tehát a StarCraft kommentátori karrieremet konkrétan félbevágta a muta, mint karakter a játékban. Akkoriban jött be egy frissítés, hogy a mutalisk nagyon gyorsan gyógyított HP-t. Ami azt jelenti, hogy ha sebződött egy mutalisk, de nem halt meg, akkor gyakorlatilag bármennyi HP-ről egy pillanat alatt vissza tudott jönni a harcba. Uh-huh. És én ezen annyira kitiltáltam, és ezzel annyira nem tudtam mit csinálni, és annyira szétszedett idegileg, hogy konkrétan abba hagytam a StarCraftozást, pedig biztos, hogy van rá valami counterplay, érted? Vagy volt akkoriban. Azt, hogy most mi a counterplay, ez nyilván teljesen más, mert hogy azóta ugye jöttek új unitok, LOL Iron, ott van bárki. Vannak emberek, és higgyétek el, hogy nagyon büszkék arra, hogy ők mennyivel jobbak, mint mindenki más, és az összes csapattársuk miatt vannak Ironban. Véletlenül sem maguk miatt. Szóval vannak szituációk, ahol ez a git good dolog működik, de nem annyira általánosan szerintem, mint ahogy itt most elhangzott az elmúlt időszakban. És nyilván mindenkinek tudnia kell. Tehát az, aki nem akar ilyet játszani, az játszon mást. Rengeteg játék van, és soha nem fogsz találkozni a git good mondattal, ha Assassin's Creed Odyssey-zel. Az biztos. Vagy legalábbis én nem hallottam még senkit, aki azt mondta valami másik játékosra, hogy ha mekkora leúl, izé láma, érted? Tehát, hogy... Kivétel, ha mondjuk streameled. Ott aztán kaphatsz hideget, az más, meleget a chattől. A streamelés az szerintem egészen más szituációban, aki most inkább normál játékra gondolok, tudod. Uh-huh. Na de a itt... streamelés az teljesen más. Itt egy pillanatra még visszakanyarodnék a Ninjának a kijelentéséhez. Szóval ő csak tette kijelentést, hogy aki azt mondja, hogy ez csak játék, az a világba kiidegeli őt, és hogy aki nem dühös magára, hogyha kikapott, akkor az kétszer veszített. Ez tök oké, ha te akarsz lenni a következő ninja, ha te akarsz lenni a következő e-sport megasztár, ha te akarsz lenni a következő egy adott játéknak a pro streamere. Én bevallom őszintén, hogy én a pro körökben sem értek ezzel egyet. Szerintem azért, tehát, ha valaki ebből nem, akar élni, az nem, igenis jobb, ha odafigyel. Ha dühös leszel valamitől, akkor az teljesen más mental state-be rak. És ugye van szituáció, ahol a düh, meg a félelem, meg ezek azok olyan fokozó erők, de hogy ezek nem általában nem az e-sport meccsek. Jó, hát az semmi esetre sem jó, hogyha poszttraumás stressz-szindrómát produkálsz egy videójáték miatt. Tehát, hogy, ez tehát, hogy konkrétan nem az, hogy szóval ez egy nagyon gyors tanács tőlem nektek. Európai vagy észak-amerikai játékostól ne fogadjatok el mentális hozzáállással kapcsolatos tanácsot. Soha. Ugyanis hulladék. Majdnem mind. Most már vannak olyan profi csapatok, akik össze tudják rakni, de mondjuk egy dél-koreainak a mentális hozzáállása akkora szintekkel van máshol. És amikor elkezdesz dühöngni azon, hogy egy meccsen kikaptál, azzal csak és kizárólag azt éred el, hogy csökkented az esélyét, hogy megértsd, hogy miért kaptál ki, és csökkented az esélyét annak, hogy a következőben nyerj. Semmi más nem érsz el. De lehet, hogyha dühös, akkor szuper csillagharcos lesz, és akkor már is nőnek az értékei. Lehet. Srácok, ha tudjátok, hogy szuper csillagharcosok tudtok lenni, akkor legyetek dühösek, egyébként nincs sem értelme. Igen. Na, de tehát abban teljesen egyetértek, és jó, hogy mondtad, hogy düböl, tényleg nincs értelme az egésznek, viszont azzal a részével... Hát jobb düböl. Igen, azzal a részével együtt tudok élni, hogy az tök jó dolog, hogyha az ember arra törekszik az élet bármely területén, amit ő érdekli, és komolyan akar vele foglalkozni, hogy igenis fejlődjön, legyen benne jobb, foglalkozzon vele. Hát és hogy ez lehet a munkád, lehet a hobbid, lehet bármi, ami téged lehet érdekel. Abszolút, abszolút, de hogy azon vitatkozhatunk szerintem, vagy nem feltétlenül veled, mert szerintem veled egyértelmű, egy véleménye vagyunk, de ninjával vitatkozhatunk azon, hogy mi a legjobb módja annak, hogy a lehető leggyorsabban a lehető legnagyobb fejlődést érje el. És nagyon kíváncsi lennék, hogy bármilyen e-sport edző azt mondja, hogy csapd oda a billentyűzeted, mert attól nem leszel jobb. Na igen, de hogy mondom, tehát hogy a kontextus az itt baromira fontos, mert nem mindegy az, hogy mondjuk a ninja vagy a hozzá hasonló e-sportoló megasztár mondja ezt. Nem mindegy az, hogy egy feltörekvő streamer és vagy e-sportoló mondja ezt, vagy nem mindegy, hogy egy teljesen random átlagjátékos, ráadásul abból is az, aki csak le akar ülni és szórakozni a videójátékos, és le se szarja, hogy mennyire jó benne, ő csak játszani akar vele, és eltölteni pár órát az életéből, és kikapcsolni az agyát. És ennek az embernek már ne akarjuk beadni, hogy őnek igenis komolyan kell venni a videójátékot, és ezt így gyakorolni kell, és nem fejlődsz benne, és üző, mert hogy nem erről szól, vagy nem kell, hogy mindenkinek erről szóljon. Nem mindig, szóljon. Van, ami erről szól. Van, abszolút van, ami erről szól. A Ranked Game az erről szól. És csak, hogy osszam egy kicsit a ninját, mert ez azért nem maradhat ki. Tehát, hogy ez azért gáz, hogy pont ő mondja, mert ő neki nagyon sok olyan követője van, most szerintem mondhatjuk, hogy valamilyen szinten kortól függetlenül is, aki vakon. De tényleg így... Hogy kortól függetlenül, csak teljesen felesleges. Vakon nagyon sok neki, és ad a szavára. Hát igen. Tehát amikor mondjuk a 8 kötőjel 14 éves, de lehet az akár 24 is, tehát mondjuk a 8 kötőjel 24 éves korosztály megőrül, és mostantól kezdve vértizzad a videójáték előtt, mert a ninja azt mondta, az azért így szülő szempontjából, meg úgy bárki szempontjából is azért vérlázító valahol. Szóval... Ninja egyébként, mint egy karakter, így több ilyen reakciója, meg ilyen dolgai alapján így gondolom, lehet, hogy nem igaz. Ninja egy tökéletes karakter arra, hogy elképesztő nagyra nőjön, elképesztő nagy bevételeket szerezzen, de Ninja egyébként egy teljesen alkalmatlan role model. Vagy nem teljesen alkalmatlan, de többnyire alkalmatlan. Tehát, hogy van, amikor abszolút, de hogy nem, én személy szerint, ha szülő lennék, én nem örülnék, ha a gyerekeim ninját néznének. Nyilván könnyed szórakozás, de hogy nem, én személy szerint azt mondanám, hogy nem értek egyet a gondolataival. Nagyon sok esetben is, nem csak ebben, nem csak most nyilatkozott ilyet, többször volt már, és nyilván ebben az is benne van, hogy nyilván több hülyeség nyilatkozata lesz egy embernek, abban az esetben, ha többször van felvéve, hogy mit mond. Érted? Tehát, hogy arányaiban, ha a nap 12 órája streameléssel töltöd, ami mindig fel lesz véve, akkor ebben a 12 órából többször lesz felvéve az, hogy hülyeséget beszélsz, igen, mint az, hogyha egy ablaktalan irodában ülsz, ahol még biztonsági kamera sincsen. Igen, és ezért sem őre akarom kihegyezni ezt a beszélgetést, meg hogy ő mondta ezt, hanem tényleg erre az egész attitűdre, mert ezt bárki mondhatta volna őszintén, szóval csak pont ő mondta, az tök gáz egyéb, és az az egy gáz van, hogy őnek ilyen brutálisan sok követője van, aki vakon hisz neki ebből a szempontból, és ezért ez a fajta hozzáállás így megmarad és terjed. Közben egyébként Csiki tök jól megfogalmazta, hogy itt igazából inkább azon van a hangsúly, hogyha mondjuk Jordan mondta volna egy NBA meccs, ez most egy pontosabb idézet, meccsen, hogy ez csak egy játék, akkor azon kiakadt volna, hogy ne, és ebben igaza van. Tehát, hogy egy versenyen egy e-sportoló nyilván nem mondja, hogy ez csak egy játék. De ez nem azt jelenti, hogy felhúzza magát. Tehát között a kettő között hatalmas különbség van. Hát meg... Nyilván a komolyan vételnek egy jeleként veszik az emberek azt, hogyha nem tudod magadat kontrollálni. De hogy én nem értek egyet azzal, hogy ez így lenne. Hát meg Jordan se úgy mondta, hogy... Jordan is mondta. Vagy nem tudom, hogy ki volt, de mindegy. Tehát, hogyha Jordan is azt mondja, hogy ez nem csak egy játék, és ezt ő magára értette. Nekem nem csak ez játék, komolyan kell venni, de viszont nem hinném, hogy bármelyik NBA, vagy bármelyik érspoltoró, és hogy most azt mondaná, hogy te nehogy lemerészelj menni csak úgy a gangra focizni, vagy kosarazni a haverjaiddal, és nem komolyan venni azt, mert akkor oda megyek, és eltöröm a lábad. Igen, abszolút. Tehát, igen, hogy abszolút, ez így teljesen életszerűtlen, és tök rossz attitűd. Tehát az tökre rendben van, hogyha valaki játszik egy játékot, tühös lesz, szomorú lesz, akármi lesz, hogy motiválja, lehetőség szerint ne ragadjon benne ebbe az érzelmi állapotba, de hogy utána ez valahogy lerendezi a kis lelkében, aztán lép tovább. És amikor tovább lépett, esetleg leszűrte a tanulságot és fejlődik, akkor így win-win. Játszott egy jót, jobb is tapasztalatot is szerzett benne, legközelebb majd jobban megy. ha meg a megélhetése múlik rajta, akkor kicsit jobban ráfekszik, hogy akkor legközelebb kicsit még jobban menjen. Ennyi. Vagy ha szeretné, hogy a megélhetése múlik rajta. Igen, vagy ha szeretné, igen. De ezt így csak így kijelenteni, így generálba, vagy így mindenkire vonatkozóan a videójátékokra, abszolút vagy úgy bármilyen necces, tevékenységre, igen. Hogy ha abban nem vagyok, és ha mondjuk ő azt mondja, hogy mondjuk a mondjál valamit, mondjuk a kvantum polarizátorok elemzésében kell jónak lenni, mert ha valaki azt mondja arra, hogy az csak egy játék, akkor izé, vagy mondjuk a villanyszerelés, jó, tehát a villanyszerelés az nem játék. De jó, hogy, szerintem a villanyszerelésben azt mindenki komolyan vesz, érted? Tehát, hogy... Igen, de hogy... Bár egyébként hozzátartozik, hogy jó, nem szerel senki villanyszórakozásból, de hogy azért az hozzátartozik, hogy... Hogy ott se kell mindig mindenkinek jónak lennie. Jó, tehát vannak olyan dolgok, amiket mindig komolyan kell venni, vannak olyan dolgok, amiket lehet komolyan venni, de nem muszáj, és vannak olyan dolgok, amiket szinte mindig komolytalanul kell kezelni, mert mondjuk egy vicces. Tehát, hogyha beülsz úgy egy stand-upra, hogy te ott mindent véresen mindent komolyan veszel. Úristen, igen. Tehát, hogy van az a figura, aki így kijön egy hofi előadásról, vagy egy bármilyen showdown klubból, és így vérig van sértve, hogy ő neki most az egész identitását sértették meg nem tudom miért. Tehát, hogy elkezd valaki a kövér, és igen, ez a PC kultúra, tehát, hogy amikor beül valaki, elkezd valaki a kövérekről viccet mesélni, mert miért ne mesélhetne valaki a kövérekről viccet, könyörgöm. És valaki ezt magára veszi, vagy a még jobb, ő nem... Tehát nem maga miatt, mert nem kövér, de a kövérek helyett ő megsértődik, és mellette meg a 150 kilós néni bácsi, az meg jót röhög rajta, na az a legvége az egésznek, tehát az a legalja. Igen. A véleményem szerint. Elnézést, hogy közben ilyen... Mi az? Mi történik? Semmi. Elkezdtem Escape from Tarkovozni, majd... Mesélek róla, ha gondolod. Hát ez nem igaz, játszottam 2 streamben. És az Escape from Tarkovban ugye elveszheted a cuccaidat, ha megölnek. Uh-huh. És erre van egy szolgáltatás, hogy be tudod biztosítani a cuccaidat, és hogyha megölnek, és nem viszik ki más, tehát nem szedik el tőled a cuccaidat és viszik ki, akkor visszakapod. Egy pár nap után. És ez le tud járni. Tehát, hogy megkifizeted a biztosítás árát. Valós pénzben? Nem, in-game currency-ben. Meghalsz, és nem logolsz be utána egy pár napig, akkor lehet, hogy lejár, és nem kapod vissza az utcaidat annak ellenére sem, hogy visszahozták. Sounds fun. És most bejelentkeztem, a szerdán játszottunk, vagy csütörtökön, szerdán azt hiszem, bejelentkeztem pénteken, nem jött meg. Valószínűleg azt hiszem megjött szombaton, és out of time. Tehát, hogy most meg már nem tudom átvenni. És ez dühítő. Jobban oda kellett volna figyelni, tartani a határidőket. Igen, nem jelentkezhetek be minden játékban minden nap. Annak ellenére, hogy emberek azt hiszik, hogy igen. Nem veszette ezt elég komolyan. Nem, ez így igen. Nem. Meg is érdemlet hallott. Ha én lennék, még le is törölném a játékot a helyedben. Tehát, hogy... Nem az én helyemben, az ő helyében. Mi nem, úgy értem, hogy ha én a játék helyében lennék, én letörlődnék a gépedről, úgy értem. Igen, magától. Ne, hogy játsszál velem, véletlenül se. Jó, hát igen, ez így érthető. Na, és mondom, tehát mi is millió egyszer kaptunk, vagy backseat formájába, vagy komment formájába így lelkesítő megnyilvánulásokat arra, hogy játszunk, és mi általában varietét streamelünk, tehát, hogy teljesen más az, amikor valaki egy ilyen one trick vagy two trick pony, tehát, hogy egy vagy két játékban van rá feküdve, nagyon keményen, és akkor abba egy idő után elkerülhetetlenül javulni fog, ha csak nincs valami komolyabb mentális problémája az illetőnek. De mi például, akik rendszeresen játszunk különböző játékokkal, és nem tudom, hogy te ezt így deklaráltan elmondtad de nézőknek, vagy sem, vagy egyáltalán áll-e ez rá, de én például deklaráltan ezt így kimondtam, hogy ne várjátok tőlem, gyerekek, hogy itt prójáték lesz. Előfordulhat, de inkább nem. És igen. Ennek ellenére nagyon sokszor kaptam az ívet, főleg Hearthstone-ban, hogy hát mekkora szar, meg izé, meg úgy, meg az a... Mert hogy emberek egyszerűen képtelenek elvonatkoztatni attól, hogy valaki leül, és csak azért, hogy játssza a játékot, és jól érezze magát, és ezt esetleg megossza a nézőivel, és nem feltétlenül azért azt akarom megosztani, hogy én mekkora pró vagyok, hanem mondjuk... Vagy hogy kell játszani, hanem mondjuk egy szórakoztató dolgot, tehát hogy játsszuk együtt, és jól érezzük magunkat. Vagy aminek teljes. Nem része feltétlenül az, hogy nyerni kell. Nyilván, ha győzöl, akkor könnyebb jól érezni magad, mert mentálisan azért előbb vagy utóbb legrindol az, hogyha nem győzöl. Ja. De hogy nem feltétlenül kötelezően része. Hát vagy egy teljesen más vetületből akartam megmutatni a játékot, amihez tényleg nem volt köze ahhoz, hogy nyerek vagy vesztek, vagy csak nagyon minimálisan. Például bemutatni egy paklit, hogy van ez a pakli, ezekből a lapokból áll, és így játszom vele én. Lehet, hogy másnak jobban megy, de hogy én így játszom vele, elmondom és a tapasztalatémat. És közben igen. És közben kikapok háromszor, de hát... Ez van. És akkor erre kapom az ívet, hogy ha hogy lehet ilyen szarul játszani, meg mi értelme van így csinálni? Hát, gratulálok. Hát, mi értelme? Hát neki valószínűleg semmi. Érted? Hogy ez ilyenkor nagyon gyorsan el is intézi, és össze is hozza a dolgokat. Neked semmi. Tehát akkor ne nézd meg. Erre most tök jó példa a Factorio sorozatom. Ó, igen. Hogy először is gratulálok, amúgy elképesztő. Eljutott hozzád a hír. Hát hogy ne, hát azonnal riportolták az emberek. Hát ugye én is pont Factoriót. Ugye én 60 óra fölött járok, és a közelében nem vagyok a rakétának. Na jó, de mondom, ezt így nem győztem hangsúlyozni, hogy ez a verseny úgy indult, hogy te nem is tudtál róla. És közben sem változtattam miért. Tehát miután megtudtam, hogy azt hiszem kétszer-háromszor az lett a stream címe, hogy a verseny van, mit tudom én, de hogy nem változtattam azon, hogy elkezdjek tempózni, hanem a továbbiakban is ugye barátkoztam a játékkal, és olyan királyfutó szalagjaim vannak, hogy nagyon. Ja, egy kicsit egyébként féltem attól, hogy így elrontom neked így a flow-t ezzel. Ja, nekem aztán nem rontod el a flow-t, mert hogy ugye én így nem... Tehát, hogy én így nem igazán izgat a dolog. Jó, tehát, jó, gondolom, helyes. Lehet találni, de hogy én most így ismerkedek játékmechanikákkal, vonatokat húzogatok, érted? Tehát, hogy így... Na, Sirius nem rántotta be a kompetitív Factorio gondolata. Nem nagyon elnézést. Ja, semmi gond, ne, hogy elnézést kérjem el. Hát meg 23 óra alatt, 23-47, vagy valami ilyesmi volt. 23 óra... Igen, valami ennyi, igen. Tehát kevesebb, mint úgy nap. De hallod, ez 10-szer olyan hosszú ideig tartott, mint a rekord. Tehát, hogy a rekord... Persze. A rekord az, ami 2 óra 4 perc körül van most jelenleg. És így egyébként barom izgalmas végignézni egy olyan streamet. Most az biztos. Vagy videót. Tehát, hogy így... De tényleg... Az új dolog, amit tanultam, az a blueprintek. Nem mondanám 100%-osan hibátlannak, hogy használom őket, általában valami nem kerül átmásolásra, amit kéne, vagy általában nem mentem el, vagy általában elvesztem. Szóval, most volt egy stream, ott már azért a vége felé kezdtem egy kicsit kitiltálni, most már elég nagy a bázisom, ugye, mert vannak ilyen kitelepült nyersanyaggyűjtőhelyek. És fenn dolgozom észak-keleten, és délnyugaton betámadnak. Mehetek gyalog, találhatom meg a tankot, gurulhatok le, lőhetem őket le, és amikor jó, minden meg vannak ölve, akkor most szerzek nyersanyagot a bázison belső részéről, és aztán megyek ki, vissza, és építem tovább. Tudod, ez volt a terv. És mire visszaérek, addigra újra felsípol a riadó. És ne, könyörgöm, majd ne kelljen már megint végig tankoznom az egészen. És végig kellett. Megoldás? Nem tudom. Blueprintelj be valami védelmi mechanizmust. Megtörtént. Nem tudom, hogy ez a megoldás. Tudod, miért nem értem, hogy ez a megoldás? Mert bárhova teszek védelmi mechanizmust, máshol támadnak. Hát de mindenhova is kell, és amikor letelepülsz valahova, akkor azt egyből oda toszod, ott vannak nálad a nyersanyagok, és akkor a kis drónjaid azokat meg is építik, és akkor onnantól kezdve ja, így jöhetnek. Értem, értem, amit mondasz, amikor én az előző streamben, tehát ilyen, én ilyen 50 óra után kezdtem el egyáltalán tureteket telepíteni. Jó, azt hozzá kell tenni, hogy én nekem passzívra voltak rakva a dögök, tehát hogy annyit azért csaltam. Az mit jelent? Hát, hogy amíg én nem támadom, meg ők se támadnak. A füsttől se? Attól se, tehát hogy csak akkor támadnak, ha én... Such a pleb thing to do! Jó, egyébként azt hozzáteszem, hogy a virágrekord is így történik, és egy ilyen hackelt mappen, tehát hogy össze vannak ott nagyon dobva egy kupacban nagyon nagy nyersanyagkészletek, tehát hogy máshogy nem lehet. És ja, nekem... így nálam szintának nagyon a rovarok, mert általában kiírtam őket előbb. Igen. Jó, akkor mindjárt rátérhetünk a játékokra. Akkor a GitGoodhoz még valami gondolat? Én szerintem már beszéltük jól. Ja, úgyhogy röviden és tömören élvezzétek a videójátékokat. Ha úgy gondoljátok, legyetek benne ügyesek, akarjatok fejlődni, de nem minden áron, és nem igen, baj az, ha nem vagytok benne ügyesek, és nem is akartok azok lenni, és csak élvezni akarjátok a videójátékokat, és szarjátok le, hogyha valaki mást mond. Ennyi. Még ha az a ninja is, akkor is. Igen, sőt. Elsősorban akkor. Akkor duplán. Igen, akkor duplán. Ja. Jól van, akkor játékok. Faktúr jó vonalon akarunk valamiről beszélgetni még, vagy így? Én még mindig nagyon élvezem, most már kezdem szégyelni magamat amúgy, tehát hogy most lehet, hogy valami szünetet kéne tartani, de közben nyilván eszeveszettül nincs kedvem szünetet tartani, tehát hogy gyakorlatilag minden délelőtti stream Faktúrió, a szombati stream kétharmada Faktúrió, olyan mennyiségű Faktúrió, tehát hogy én nem is tudom, januárban kezdtem, februárban, tehát így utólag elnevezhetjük ezt a februárt Faktúrió februárnak, mert hogy mondom, 60 óra fölött körül jár már a mepem. Vannak már egész jó dolgok, amiket csináltam, tehát vannak már dolgok, amikre egész büszke vagyok, még azok se tip-top tökéletesek, de vannak már egészen jó dolgok. Most tartok egyébként az űrlötyi előtti összes lötyinek az automatizálásán. Tehát, hogy most már csak egyetlen egy van az űrlötyi. Tehát az űrlötyi, meg még egy lötyi van, ami nincs automatizálva, de már építem az automatizálását, és például most a... A lila meg a sárga. A lila az utolsó, amit megcsináltam, annak már szerintem gyönyörű a bekötése. Uh-huh. Tehát, hogy az már ilyen kifejezetten jól átlátható, kifejezetten jól felépítettnek érzem én. Aztán nyilván van biztos rá jobb design, meg nyilván van egy limitációja, tehát nyilván nem a világ összes nyersanyagából gyárt. Vannak már ilyen messzi kitelepüléseim, ahol automata vonatrendszerek hozzák haza a nyersanyagot nagyon nagy mennyiségben. Az egyébként annyira fán az a vonatozás a játékban, és tényleg, tehát egy kifejezetten jó, igen. Egy külön terepasztal játék is lehetne akár a Faktúrió. Okos a rendszer, de nem úgy okos, hogy megcsinál mindent magától, hanem úgy okos, hogyha te megteremted a lehetőségeket, megcsinálja. Elképesztően jó. Most már áthidaltam egy adott megoldással, amit mindig mondom, nem a legjobb megoldással, hanem egy adott megoldással áthidaltam, hogy mi lehet szerintem egy megoldás arra, hogy a vasútról futószalagra kerüljön úgy, hogy ne legyen köztese szűk keresztmetszet, vagy szükségtelen szűk keresztmetszet. Szóval egy csomó, érted, egy csomó mindennel haladok, egy csomó mindent tanulok benne a játékról, és én nagyon élvezem, hogy így csinálom. Tehát mit tudom, megtanultam a robotokat, tehát hogy így hogy működnek, meg hogyan, nem tudom, hogyan lesznek hasznosak, hogyan kell velük dolgozni. Érted? Tehát ezért nagyon-nagyon sok minden. Sokkal több dolgot kéne automatizálnom. Tehát én még mindig nagyon sok dolgot magam kraftolok. A robotos ládákat használtad már? Használom. Nagyon jók azok. Be van állítva egy csomó cucc, amit visznek automatikusan az inventorimból, amit hoznak automatikusan az inventorimba. Szóval ezek tök jók, és ezekkel így szépen haladunk, de én nekem az az érzésem, hogy ezt akkor tanulnám meg, vagy akkor tanulom meg egyedül, ha én csinálom. Érted? Tehát nem akkor, ha... Tehát mit tudom én, amikor csináltam most ezeket a négyes futószalag szörnyeket, amik szállítják a vasat, koppert, acélt, tudod, az ilyen nagyon fontos nyersanyagokat, uh-huh. És azokról való lekötés után volt egy elképzelésem, hogy hogyan lehetne mondjuk megoldani azt, hogy újra összerendezze a dolgokat. És szerintem, hogy ez nem jó. És aztán végül nyilván egy default ilyen keverő dizájnhoz, vagy load balancerhez fordultam, de hogy érted, azért végig gondoltam, hogy mi miért nem jó, mi miért nem működik. Tehát, hogy amivel én egyébként nagyon sok időt elszúrok, az egyik, hogy tankkal gurulgatok körbe, és szedem szét a fészkeket. Viszont van most jelenleg tankkal egy olyan módszerem, amivel igenis nagyon könnyen szét tudom szedni a fészkeket. Tehát, hogy így nagyon könnyen szét tudom szedni a fészkeket. Vagy amivel még nagyon sok időt, az az, hogy én kraftolok. Sok mindent, baj. Én most hét vasárnapra ígértem, csak aztán lebetegedtem, ezért elmaradt a stream, de egy ilyen őrjöngést még, hogy ugye megvolt a rakétakilövés, és én például zéro militári kutatást csináltam, és... Hát, militárit, ha nem támad rád soha senkit. Hát igen, de hogy abszolút nem, pedig ott azért van egy-két jó cucc, például az atombomba, és így azzal egy jót őrjöngeni. Szegény rovarokon. Miután így kiaktáztam a bolygójuknak a nyersanyag. Én az atombomba fejlesztést már látom magam előtt, és bevallom őszintén, nagyon várom. Elsősorban azért várom nagyon, mert nem tudom, hogy működik, de remélem úgy, hogy oda megy magától. Úgyhogy annyira sok idő oda utazni a bogarakhoz. Hát vagy lehet, hogy építened kell egy nagy ágyút, amit ki kell fejleszteni, nagyon sokért, és akkor abba betölteni a nyug töltetet. De én sem tudom. Én ezt nagyon élném. Ne kelljen oda mennem, néha oda csűrök nekik egy atomot, akkor így jó lesz mindenkinek. Tehát, hogy én biztos vagyok benne. Tehát, hogy van egy csomó minden még, ami nagyon élvezetes. Most az a rész, amit én látok például a videódban, vagy a streamben, amit az én videómból kiemeltél, annak szerintem a nagy része már nem csinál semmit. Tehát, hogy gyakorlatilag le van kötve a bázisról, mit olyan egy jelentős része még áramot se kap. Mert ugye ott állt az eredeti bázistól, az eredeti vasfeldolgozó minden, de hogy most az elmúlt streamekben például azt csináltam, ugye, hogy csináltam egy központi nyersanyagszállító vonalat, és átraktam mindent amellé. Tehát, hogy konkrétan lebontottam a piros lőtgyártóimat, lebontottam a zöld lőtgyártóimat, voltam mindent, és felépítettem újra a másik helyen. Uh-huh. Szóval én nagyon, tényleg pretty fun, nagyon élvezem. Azt nem mondanám, hogy egyre, tehát, hogy még így is rengeteg ilyen van, tehát, hogy megcsinálok valamit, aztán én nézem, és így, de hát ez nem is logikus. Ja, hát vagy én például azon szoktam így leakadni, hogy jó, akarok valamit. Na most azt hogy csináljuk meg? És akkor így kigondolok valamit, aztán abba valahol így belegabajodok, aztán elkezdek gondolkodni azon, hogy hol is gabajodtam bele, akkor már elfelejtettem azt, hogy mi volt az eredeti koncepció, meg különben is mit keresek én itt. Én most egyébként a Lila Lőtnél nagyon meglepődtem. Tehát ugye én ilyen reverse engineeringhez hasonló módon csinálom, tehát hogy én a végétől építek az eleje felé. Én úgy csinálom, hogy tudom, hogy akarok, mondjuk tételezzük fel, hogy akarok 10 darab, egyébként az ottani feltétele, jó, ebben benne van az, hogy használok egy kalkulátort a pontos számadatokhoz, érted? Tehát, hogy akarok, mondjuk az volt a Lila Lötnél, az volt a cél, hogy akarok 5 olyan gyártósort, ami a Lila Lötyöt gyártja. Lerakom az 5 gyártósort egymás mellé. Mi kell a Lila Lötyökhöz? Kell 3 nyersanyag. Tudom, hogy hogyan kötök be 3 nyersanyagot egy gyártósorba. Tehát, hogy tudom, hogy helyezem el a futószalagokat. Úgyhogy leraktam azokat a futószalagokat. Még nem tudom, hogy honnan fog rájuk érkezni a nyersanyag, de tudom, hogy hogyan szoktam. Egy egyenes futószalag és egy körbefordított futószalag, aminek az egyik felére és a másik felére külön pakolok. Tehát a belső oldal az egyik item, a külső oldal a másik item. Nálam ez a 3 nyerség, és akkor ugye egy 2 elérő kar, meg egy 1 elérő kar be tudja pakolni mind a 3 itemet. Akkor jön ugye a kérdés, hogy hogy kerülnek arra a futószalagra a szükséges nyersanyagok? És akkor elkezdem ugye lerakosgatni azokat a gyártósorokat, ami kell. Tehát például tudom, hogy a Lila Lötyhöz kell 2 darab, ami síngyárt, kell 2 darab, ami sütőt gyárt, kell talán 4 darab, ami a gyors inputot gyárt, gyorsító modul gyártja. Lerakom ezeket egymás mellé, beállítom, és mondtam, még nem érdekel az, hogy azok hogy fognak nyersanyagot kapni, hanem berakom, és összekötöm, hogy hogyan kerüljön az ezek által gyártott rész a lila cuccokat gyártó gyárakhoz. Érted? Tehát, ja. az összekötődik. És aztán foglalkozom azzal, hogy hogyan kötöm be azokat a gyárakat. Nekem, én is próbálkoztam ezzel a reverse engineeringgel, de nekem annyira nem jött be. Csak azért, mert a végén mindig az volt a probléma, hogy jó, megvan ez, és még kéne az, meg az, meg az, meg azt oda kötni. És akkor mindig a helyjel volt gond, hogy ezt hogy az Istenbe passzírozom oda, meg azt hogy az Istenbe fogja megkapni a nyersanyagokat. És akkor inkább úgy döntöttem, hogy akkor jó, megnézzük azt, hogy mi a kettő kiindulási anyag, és akkor úgy szépen, így skálázhatóan haladunk előre a gyártásra, mert úgy skálázhatóan, hogy helyet hagyva. A helyet azt mindenképpen kell, de szerintem ez tök jó, hogy tök ellenkező irányokból is meg lehet oldani ugyanazt a jellegű problémát. És ugye nyilván nekem azért, tehát ugye engem azért nem zavar az, hogy hogyan fogom megoldani, hogy az legutolsó, tehát hogy reverse engineeringben a végén mennyi nyers, hogyan kötöm be a nyersanyagot, mert pontosan tudom, hogy hogyan tudok bekötni 3 nyersanyagot, és nincs, ami többből készülne. Ha stabilan be tudok kötni 3 nyersanyagot, akkor onnantól kalapkabát. Érted? Tehát, hogy így. És akkor nyilván most a sárga lötynél meg fogja zavarni azt, hogy kell egy csővel szárított anyagot is bekötnöm, de hogy arra is van már, most még nincs egy jó módszerem, ami fixen kész, de hogy arra is van már egy módszerem, ami így viszonylag. A lilánál nem kell? Nem, a lilánál nem kell. De várjál, a sárgánál én nem emlékszem csőre. Szerintem a sárgához kell... Az egyik összetevőhöz kell, Lötyi, azt hiszem, igen, a piros, lehet, a piros igen, motorhoz. Lehet, hogy magához a sárgához kell, hanem a kék chiphez. Meg ahhoz, igen, ahhoz kell. Igen. Azt a sikosító kell ráadásul. A chiphez, a kék chip, nem, szerintem nem kell. A pillanat. Sikosító biztos kell. A nem, én a kén sav az, ami biztos kell. Arra tudja, hogy emlékszem. Mert az kell a kék chipekhez. Na várjál. Szóval, akarok gyártani sárga lötyit. Mi a sárga lötyinek a crafting recipe-je? Lehet, hogy kell hozzá közben. Nem kell egyáltalán. A batteryhez kell? A batteryhez, ahhoz fém kell, a kénsav kell, meg kristály kell, azt hiszem. Nem kell a sárga lötyhöz sikosító. Nem kell piros motor. Az egy korábbi crafting recipe, amiben piros motor kell a lilához. Akkor ahhoz kellett. Várjál, jó, mindegy. Nem vagyok jó verzióban. Nem, lehet, hogy én nem vagyok jó verzióban. Várjál. Egy pillanat. Kell hozzá... Nem kell. Kénsav kell hozzá csak. Egy korábbi verzióban a lila lötyhöz kellett piros motor, de már nem kell a lila lötyhöz piros motor. Na. Anymore. Valamelyikhez kell az a frame, ahhoz viszont kell a motor. Ezt tudom. Vagy kell a sárgához kell, várjál. A frame. A sárgához 4 dolog kell. Most meg nem mondom mit, de kell egy ilyen density structure, igen. Az, igen. Ami egyébként acél, kopper és műanyag. Igen, meg még dolgok. Kell a kék chip. Igen. Ami zöld chip, piros chip és kénsav. Igen. És kell még hozzá a flying robot frame. Az a flying amihez robot kell frame. A piros motor. És igen. Ahhoz kell a lubrikant. Igen, kell a rubrikant is. Jó, hát ez majd holnap, pont holnap délelőtt lesz egyébként ez a topik, hogy ezt megpróbálom összerakni. De ez pont holnap délelőtt fog megtörténni, hogy a sárga cuccot. Az valószínűleg izgalmas lesz, mert már nagyon messze vagyunk a lubrikanthez, a heavy oil tárolóktól. Szóval valószínűleg el kell hozni nagyon messzire a heavy oil-t, hogy aztán lubrikentet gyártsak belőle. Nekem egyébként ezekkel az olajvezetékekkel és a bennük való áramoltatással voltak mindig gondjaim, hogy egyszer csak megszűnik a nyomás, meg megszűnik a termelés, mert ugye ha valamelyik telítődik tároló, akkor ugye nem gyártja egy idő után. Így van. Stb. Tehát, hogy ezzel mindig úgy kell balanszírozni az egész folyamatot, hogy így folyamatosan fogyjon, és lehetőség vagy szerint ne teljen csak meg. Csak folyamatosan adott hozzá a heavy oil tartályokat. Hát, vagy ez is opció. Azt nézem, hogy nálad itt még nincsen az a nagy áramelosztó trafó. De van. De nem a távvezeték, hanem egy olyan trafó. Van már jó ideje, csak nem cserélem rá a működő rendszereimet. Ja. Az új rendszereket azzal építem. Ja, hogy jó, ez a nem vagyok benne biztos, hogy ez mikor is stream, amit most elővettél. Szóval lehet, hogy nincs, de már jó régóta van. Csak nem tudom, mi került át YouTube-ra. Ja, ez a tegnapi videó. Nem tudom, szerintem már kéne. És az új rendszereket már abban építem, tehát hogy már nem is gondolkozom a normálisakban, de a régieket nem update-telem, mert felesleges. Ami működik, az jól van úgy. Ja. Annyira szeretem a drónokat és azt a trafót egyébként, annyira. Hát van egy ilyen dizájnom, amit imádok, hogy középre egy olyan trafós kábelvezetős dolog, utána köré egy sor aksi minden irányból, és aztán ugye napelemből azt hiszem két sor. És én nekem ezekből az elemekből áll a napelem farmom. És nekem ugye úgy van bekötve a napelem farmom, hogy ezek pont elérik egymást kábellel. És ugye gyártok automatikusan napelem alkatrészeket, mind a hármat, mind a hármat, ami kell ehhez a napelem farmhoz, ugye az akkumulátorokat is, a napelemeket is, és ugye ezeket a trafós vackokat, elektromos alállomásokat, vagy nem tudom, minek hívjam. És csak kiveszem, lerakom a blueprinteket, azt megvárom, hogy a robotok megépítik. Atomerőműved van már, vagy volt? Nincs, és még nem is vagyok közel a technológiához. Az fun tehát lesz. Nem foglalkoztam még semmit az uránnal, vagy bármi esivel. Láttam a pályán két helyen is, de még el se kezdtem kitermelni. Az mókás lesz. Nem spoilerezek el semmit, de mókás lesz. Most jelenleg egyébként az egész bázisomat sikerült átállítanom napelemre. Tehát, hogy úgy értem, hogy elegendő áramot termel a napelem, és az akkumulátorok elegendő áramot tárolnak, hogy éjszaka is békés legyen. Nem heavy lézer turret használat mellett. Tehát ezt azért hozzá kell tenni. Ettől függetlenül szeretnék napelemet, atomreaktort építeni, mert nagyon izgalmasnak tűnik. Tehát, hogy látom, hogy mik vannak, tudod, milyen cuccok vannak alapvetően, úgyhogy valószínűleg izgalmas lesz. Ja, mókás. Mindenképp. És ott is el lehet szállni. Így az építkezésekkel. Igen. De hogy ja, az... Én azért annyira, én úgy eszem észre, hogy annyira nagyon nem szállok el dolgokkal. Van, hogy néha egy-egy dolgot túl tervezek, de hogy annyira ilyen, tudod, én végtelenül nagyon így nem nagyon szállok el. Annyit azért elmondanék, tehát hogy ez szerintem nem spoiler, hanem annyi, hogy úgy működik, hogy ugye van az atomreaktor, abba kell energiacella. Na most az energiacellát legyártod értelemszerűen, és berakod az atomreaktorba folyamatosan. Na most az energiacellához pedig kell uránérc, de abból is két fajta. Igen, Tomi egyébként, a moderátorok moderátora magyarázott már egyébként erről, hogy dúsítani kell. És igen, akkor egy 238-as urán, meg egy 235-ös urán. Na most azt kell tudni, hogy amikor te feldolgozod a kibányászott uránt, akkor 1% esélyed van, hogy a 235-öst megkap belőle. Igen. És akkor így good luck, have fun. Energiacella. De hogy elméletek, ott van valami dúsító folyamat, igen. És akkor az meg tudod csinálni. Van egy centrifuga erre, és ott be lehet állítani egy olyan munkafolyamatot, hogy 40-235-ös és 40-238-asból lesz 41, tehát egyel több ritka, és kettő, vagy tehát egy kicsivel kevesebb gyakori. Tehát, hogyha így sorba kötöd végtelen mennyiségű ilyen centrifugát, és így tömöd beléjük az uránt, a ritkát is, akkor így szép lassan, akkor így dúsítja neked, és így több uránod lesz. De igazándiból, ha nem sietsz vele, meg így hagysz neki egy-két órát, akkor simán lesz annyi energiacellád a végére, hogy azzal elkaristolsz az idők végezetén. Én most őszinte leszek, 60 órán van a mepen, nem sietek semmivel. Igen. Tehát, hogy én így szóval rakosgatom a dolgokat, ismerkedek, tehát, hogy azt akartam ezzel mondani, hogy nekem most nem, én most egyelőre nem szükséges mindenképpen átállnom atomerőműre, de szeretnék, mert érdekel. Igen, meg azért az nem rossz dolog, amikor egy ilyen félképernyőnyi beépített terület ellát árammal mindent, ellentétben mondjuk egy ilyen fél térképnyi napelemmel, tehát, hogy... Kutalmas területeket fedek le napelemmel, így van. Ez bizony vitathatatlan, hogy hatalmas területeket fedek le napelemmel. Mert, igen. Vár csak a... Csak egy viszonyításképpen egy napelem az kb. 60 kilowattot termel, azt hiszem. Nem tudom pontosan, azt tudom, hogy jelenleg majdnem, tehát jelenleg 840 napelemem van, és 821 akkumulátorom, vagy valami ilyesmi. Szóval, hogy igen. Ha van pár. Tehát, hogy azt hiszem 15, vagy valahogy ennyi, 15 napelem vált ki egyetlen egy darab gőzerőművet, mert az meg 900 kilowattot termel. Igen. És az atomreaktornak egyetlen meghajtott turbinája az valami 5,5 megawattot. Tehát, hogy konkrétan ilyen majdnem 10 darab izét erőművet vált ki. Gőzerőművet. Ami pedig 100 valahány darab napelem. Aha, igen. Hát igen, én is értem nyilván, és mint izgalmas dolog, kifogom. Jó, mondjuk a napelem és a gőzgép között azért az is egy szignifikáns különbség, hogy a napelem nem termel akkora lábnyomot. Tehát azért az fontos. Abban az esetben, ha nem támadnak rá, nyilván nem fontos, de jelenleg nekem, amikor már a világom gyakorlatilag mindenki meg akar ölni, de azért arányaiban fontos. Hát meg megvan annak a hangulat, hogy ott van egy ilyen végtelen napelem meződ. Meg. Nem a hangulat, amiatt építem, de meg. Meg, vitathatatlan. Nagyon sokat kérdezik egyébként Faktorió közben, hogy a Satisfactory-ben miért nem játszom. Mostanra már ilyen teljesen, tudod így, mindig így egyre egyszerűbb és egyszerűbb lett a válasz. Mostanra eljutottunk odáig, hogy csak annyit mondok, hogy azért, mert unalmas. Ki lehetne fejteni bővebben, de a lényege igazából ez, hogy egyébként unalmasnak. Láttad az új update-nek a trailerét? Láttam, nem volt benne semmi, egy csávó kávézott, de lehet, hogy rosszat néztem. Meg ugrál dolgokat, nem is láttam, mi az új. A csövek! Jönnek a csövek! Azt kell tudni, hogy a Satisfactory community-ben ez egy ilyen elég régóta terjedő mém volt, hogy pipes confirmed. Tehát, hogy így nagyon régóta kérik, hogy tegyetek bele csöveket, és akkor abban megy a víz, az olaj, meg a nem tudom én mi, és nem csak úgy, hogy így bedobozolva a futószalagon. És akkor így nem mondták soha, hogy berakják. Nem. Még volt is, így csináltak egy ilyen fejlesztői videót, hogy ott így végigment az irodán, volt ilyen office tour videó, és akkor ott elment, hogy hát ez itt az én székem, ez itt egy cső, pipes confirmed, és akkor így ott így poénkodtak vele, de most végre berakták, és gyakorlatilag ez megborít most mindent, meg újra balanszolták a játékot, szóval igazándiból működni fognak a régi mentések, de az egész gyárat újra kell építeni egy jó formán, hogy működjön nice. Jól. Tehát... És még mindig unalmasnak tűnik sajnos. Hát én várom mondjuk, hogy kirakják az experimental branchről az early access branchre, talán a héten, és akkor így ráállok a Satisfactory-ra. Jó mulatást, mindenféleképpen én bevallom, szintén nagyon komoly dolgoknak kéne történnie, hogy tehát az van, hogy magának a rendszereknek a kiépítése is unalmas. A kábelezési módszer, amit választottak, is unalmas. A cuccokból be- és kipakolás is unalmas. Tehát, hogy gyakorlatilag részeire bontva nem csak az az unalmas szerintem a Satisfactory-ben, hogy nem rohannak le szörnyek. Jó, hát a szörny lerohanás, az tényleg nekem is hiányzik belőle, de amúgy... De szerintem maga a rendszer, tehát én nekem maga a rendszerépítés is unalmas benne. Nekem bejött. Oké. Okay. Ezt megbeszéltük szerintem. Igen, nyilván abszolút izé. Mások vagyunk, nem kell egyet érteni mindenben. Persze, szóval hát én bőven elmolyolok azzal is. Az biztos. Jó, el lehet, mert nagyon jó túlok nincsenek benne arra, hogy gyorsan dolgozz. Hát igen, a blueprint rendszer az így, mint egy darab kenyér, úgy hiányzik oda is. Ja. Úristen, Satisfactory-ba a blueprint rendszerbe kerülne, Jézusom, mik lennének? Gyorsabban épülő unalmas, mármint... igen. Jó lenne. Jaj. Jól van. Na, mesélj, hogy játszottál-e még valami mással a Factorion kívül? Játszottam. Ha nem, egyébként az, hogy Factoriozol, az már alapból egy nagyon jó mentség. Nagyon sokat Factoriozom. Ezen kívül Sims-eztem. A Sims 4 az nálam így rendszeresen előkerül, tudod, ilyen visszatérő, így tudod, így kiesik a csontváz a szekrényből, rámborul a nem tudom mi. A Sims 4 most megint előkerült, meséltem múlt héten Sims 4-en, játszottam akkor már Sims 4-en. Igen, igen, mondtad azt a kis mikroodut. Kis mikroodus dolog, ez a továbbiakban is így van. Azóta a community összedobott még egy kiegészítőre pénzt, úgyhogy most megvettem az egyetemi kiegészítőt. Elsősorban azért egyébként, mert ugye benne van a zuhanyrózsa, amiről beszéltem a múltkor, igen, ha jól emlék. De nem megbeszéltük, hogy ilyet nem csinálunk egyébként? Vagy így de? Nem veszünk ruhanyrózsa miatt IS DLC-ket a Sims nevű játékhoz? De ez volt a végső következtetés, abszolút igazad van, de nem én adtam bele a pénzt. Ó. És amikor összedobja a community az árát, és azt mondják, hogy szeretnék, ha megvenném azt a kiegészítőt, akkor nem azt mondom rá, hogy nem! Érted? Tehát azért ez nem lenne az igazi. Játszottam Planet Zoo-val. Játszottam Planet Zoo-val, abba hagytam a franchise módot. No. Mert kitiltelek tőle a retekbe. De miért, mi a gond vele? Az, hogy még mindig nem csináltak meg a szervereket, és lagol az, hogy, tehát, hogy nem tölt be, hogy milyen állatokat lehet venni. Jaj, igen, ez nagyon rossz volt. Rossz egyszerűen az leginkább, úgyhogy áttértem egy challenge módra, ami ugyanaz, csak nem lagol a szerver. Mert hogy ilyen nem online. Tehát, hogy... De hogy ugyanúgy lehet zöld pontokért venni állatokat, normális pontokért venni állatokat, pénzért venni állatokat, így se lehet akármilyen állatot venni. Tehát így sincs egy nagy állatkereskedés, ahol így mindent is meg tudsz venni, nincs ilyen, de hogy itt már egy kicsit könnyebb hozzájutni állatokhoz. Ettől függetlenül egyébként majdnem minden Planet Zoo streamben kidegelem magamat valami építési megoldásukon, vagy valaminek a működésén, mert nagyon macerás az építés egyébként, és az van, hogy amikor egy jól működő építési játékról visszatérsz, tehát például a Sims-ről, akkor még inkább szembetűnő, hogy nagyon hülyén van megoldva az, hogy le kell kattingatni, hogy működik az építés, hogy hova rakhatsz dolgokat, hova nem rakhatsz dolgokat. Az útépítésük az nagyon rossz egyébként, hogy hogyan tudsz utat építeni. Ettől függetlenül nagyon élvezem amúgy, és szuper cukik az állatok. Tehát, hogy ez van, ha komplikáltabb dolgokat kezdesz el építeni, akkor viszonylag gyorsan összeomlik az építési rendszer. De hogy én azt érzem, hogy ez abból ered amúgy, hogy a világ összes lehetőségét próbálták megteremteni, csak nem sikerült ehhez egy megfelelő kezelőfelületet kialakítani. Tehát most például építettem csak egy dekorelemet, egy kaput egyébként az út fölé, amit a látogatóim soha nem is fognak nézni, de hogy kitaláltam, hogy van egy ilyen vaslemez, amiben ilyen vastag, tehát ilyen jó vastag, valószínűleg nem is egyben vaslemez, de ilyen levélminták vannak kivágva. És akkor tudod, ott így lyukas a vaslemez. És ha felrakod a falra, akkor ott látszik a mögötte lévő cucc. És kitaláltam, hogy mennyire király lenne, hogy emögé a vaslemez mögé tennénk egy, ha ez az utolsó stream, ja nem, azt mondja, nem láthatod, mindegy. Ha emögé, ez még a másik állatkert. Jó, hát akkor az még egy nagyon régi dolog. Ha emögé a vaslemez mögé beraknék egy világító felületet, ami minden irányban mondjuk egy 10 centit túllógna a vaslemezen, és akkor ugye a kontraszt éjszaka az a vaslemez sötétsége és a világító felület fénye lenne, és akkor tudod, a mintát így átvilágítaná. És hogy ez mennyire jól nézne ki? Uh-huh. És ez szóval tényleg jól néz ki. De hogy majdnem 40 perc volt, mire megcsináltam. És közben mondták, hogy vannak jobb eszközök, és oké, értem, oké, megtaláltam őket, és ez így tök jó, ettől függetlenül nem érzem intuitívnak. Szóval, ha már ilyen dolgokat akarsz csinálni, akkor ott már azért el tudsz szabadulni a pokol. Így építés közben. Főleg utak, az utak tekintve, az utakkal nagyon nehéz dolgozni egyébként, azzal valamit csinálhatnának, hogy jobb legyen. Nagyon gyorsan hisztíznek szintkülönbségeken. Szóval, ja igen, nem illegális egyáltalán a Twitch-ről mutatni képanyagot YouTube-on, csak nagyon nehéz. Sokkal, sokkal egyszerűbb YouTube-ra. De mindegy, szóval, hogy ez így újra és újra kijön, de hogy nagyon élvezem közben, érted, és közben már kim van, nem tudom, te azzal játszottál már, kim van, ugye az a sarkvidéki állatos DLC, nyilván megvan, úgyhogy vannak sarkvidéki állataim, tehát vannak kecskéim például, akik... Szóval az a helyzet, hogy az állatkertem a trópusokon vannak, kecskék mínusz 20 fok körül érzik jól magukat. Challenge szóval, accepted. Hát annyira nem nagy challenge, le kell rakni hűtődolgokat, ezt le kell húzni a leghidegebbre. A villanyszámlát meg majd kifizetik a vendégek, szóval... Majd donételnek a kecskéknek. Szóval kezdtem egy teljesen új állatkertet, és szerintem tök jól néz ki, de hogy majdnem minden streamen felhúzom magam. Mondjuk azért, mert tényleg bonyolult dolgokat próbálok építeni. Tehát, hogy ebben az állatkertben, amiben most ez a videó van, ennek itt a vízilovakhoz vezető út, ahol a dolgozók a vízilovakhoz be tudnak menni, az gyakorlatilag egy normális sétáló út alatt megy át. Tudod, ilyen egymás fölött mennek át az utak. Na, azt nem szerette a videójáték nagyon. Tehát a visakozása, az szerintem az... Hát ez csak önmagában legalább volt 2 óra, de hogy a vízilovak ketrecével töltöttem eddig borítékolton a legtöbb időt, mert ugye kitaláltam azt is, hogy legyen egy olyan út, ami tudod így lemegy, és akkor ott a víz, ilyen üvegfalon át be lehet nézni a víz alá. Uh-huh, azt vágom. És megépítettem, de az is nagyon hosszú idő volt, mire azt kikalapáltam a videójátékból, hogy azt megengedje. Illetve, na mindegy, szóval útközben meg el kellett rejtenem a föld alá egy falat, ami csak vízzáró rétegként funkcionál, mert ugye a föld alatt mennek be etetni a vízilovakat, és a föld alatt van ugye a medence is, és akkor ugye a valóságban is ott valószínűleg lenne baj a vízzel, tehát valószínűleg átszivárogna valamennyi víz, úgyhogy be kellett szerelni a föld alá egy vízzáró falat. Szóval néha beleszaladok ilyen dolgokba, amikor itt tudod így fejjel mész a falnak, amikor valamit meg lesz megvalósítani. De egy eddig túlnyomó többségében sikerült egyébként minden. Van most egy sanda gyanúma játékkal kapcsolatban, ami ha beigazolódna, akkor lehet, hogy morcos lennék. Úristen, a páva farm. Jézus, most látom. Abba hagytam. Igen, abba hagytam. A mostani állatkertemben nincs páva. Nincs páva, azokkal nem lehet bírni. Most meg a tapírok szaporodnak egyébként úgy, mintha mindig van valami állat, ami kaptan egyet, aztán gyakorlatilag semmi más nem csecsik gyereket. Ja, vagy amikor galapagoszi óriás teknősökből lesz kismillió hirtelen. Az nem a galapagoszi óriás teknősök, a galapagoszi óriás teknősök nem szeretnek szaporodni, de el tudom képzelni, hogy ők is tegyenek, de a másik teknős volt az, amiből elképesztő sok lett hamar. Szóval most nekem az a gyanúm, hogy az ilyen elektromos művek, meg kiszolgáló épületek, tudod, amiket nem szeretnek az emberek látni. Uh-huh. Hogy ott nem igazából látni nem szeretik, hanem egyszerűen van egy hatótávolsága és kész. És nem vagyok benne biztos, hogy ez bármilyen szempontból befolyásolja, ha el takarod. Igen, ez így működik. És ez egy easy way out, és én az ilyen mechanikákért dühös vagyok. Tehát ez egy easy way out, főleg egyébként a víz és elektromos műveknél, ami amúgy nem annyira könnyű elhelyezni egy nagy... Tehát, hogy ha nagy a kifutód, most a farkasoknak csináltam ilyen szuper nagy kifutót, tehát mit tudom, 3000 négyzetméteres, mert az a terv, hogy sok farkas legyen. De tudod, ilyen hegyen, a hegyen ilyen mindenféle járatok, szóval jó kis kifutót építettem egyébként a farkasoknak, de hogy azt lefogni egy ilyen elektromos cuccal, az not that easy. Na, igen. De szóval, I feel with you. Igen, tehát, hogy, és akkor leraktam valahova, de ugye az volt a terv, hogy majd el fogom takarni, tehát hogy elé kerülnek épületek. Viszont ha nem lehet eltakarni, akkor ennek az ég egyet a világon nincs semmi értelme. Igen, hogy én csak is... Csak a uráját, vagy érte? Én is úgy jöttem észre, hogy a takarás az nem elég, tehát hogy távol kell lennie a ha nézőktől. Megnézed a radarképet, nem változik meg a formája a káros területnek, abban az esetben, ha eltakarod. Tehát az a lényeg, hogy el kell tiltani onnan a látogatókat, úgy kell őket terelni. De hogyha körbe lehet járni minden irányból egy kifutót, akkor ezt nem lehet megtenni. Hát ne lehessen körbe járni. Nyilván ez a megoldás, persze, csak viszonylag, tehát hogy nekem ez fura. De ettől függetlenül egy fan játék még mindig. Most amúgy szombaton is ez volt, tehát Factorios és Planet Zoo volt. És képzeld el, kiderült, hogy valószínűleg egy kedves néző egy VPN-nel elcsalta a szavazást, hogy mi legyen a következő játék. Vegyük úgy, hogy zajosak. Azt le lehet fogni. Az ajt le lehet fogni. Ami így elég vicces volt, de mondtam, hogy hát akkor igazából mindegy, én nem feltétlenül szeretnék ezen már bármit változtatni, most már így ez marad, mert tudtam ugye, hogy nem is streamerek már nagyon-nagyon sokat, tehát mert nincsen nagyon-nagyon sok hátra. Közben egyébként az egyik böngészőm az némított Star Wars videó rampage-be kezdett, és szerintem a stream eleje óta Star Wars videókat pörget egymás után. Mindegy, keresési előzményeim. Azt akartam megnézni, hogy mit játszottam még. Ugye egy dolog van, ami ilyen szuper fontos talán, az pedig nem más, mint az Escape from Tarkov. Na igen, azon egy jót most törjöntél is, ugye? Hát az Escape from Tarkov az ilyen. Szóval az a helyzet, hogy ugyanazon az élményen, ahogy a GTFO bejött, elkezdtem Escape from Tarkovozni is. Mert hogy érted, hát ha tetszik. Tehát, hogy lehet, hogy tetszik. Miért ne? Ki kipróbálni, érted? Az, mondjuk, amikor megláttam, hogy 48 euró a játék, akkor azért egy kicsit megszeppentem rajta. És nyilvánvalóan nagyon-nagyon rossz vagyok, de hogy videójáték Zsolti tanítgat, meg Papival játszunk együtt, mondjuk az utolsó streamben kétszer lelőtték a csapattársak, szóval ez nem volt annyira jó. Ugye ez egy nagyon-nagyon hardcore shooter. Nem tudom, vágod-e az alapkoncepciót. Az alapkoncepció az, hogy van egy lezárt terület, most képzelj el mondjuk olyat, mint Csernobil körül, csak itt nincs radioaktivitásról szó. Van egy lezárt terület, és emberek ebbe a lezárt területre mászkálnak be értékes cuccokért. Ja, azért ez a balkáni ilyen szoci feeling, a fejlesztők ez megvan. Miatt lehet. Igen, ez a fejlesztők miatt lehet, mert hogy ők balkáni szocik amúgy. Mit ad Isten? Mit ad Isten? Szóval, hogy... De igen, tehát hogy gyakorlatilag egy ilyen lezárt területre osonsz be újra és újra, és innen próbálsz mindenféle cuccokat kihozni. Ami azt jelenti, hogy nyilván van a játéknak egy szintje, az az, amikor teljesen bemész, ott történik az akció, vagy nem történik az akció, mert elkerülsz mindent, és megpróbálsz csak összelopkodni dolgokat, és utána megpróbálsz egy adott időpontig egy adott pontra jutni. Ez mindig, amikor bemész, akkor megmondja, hogy neked mi a kilépési pontod. Van több, amik közül lehet választani. Ha csapatban vagytok, a szívás, mert általában nem ugyanaz lesz, de lesznek embereknek ugyanaz. És nagyjából valószínűleg hasonló helyen lesznek. Tehát, hogy ha a pálya egyik oldalán mész be, akkor valószínűleg a pálya másik oldalán fogsz tudni kijönni. És vannak itt ugye bent AI irányította karakterek, szkevek, mondjuk a Skellek vagy player irányította, vagy AI irányította is. Lehet, szóval az a lényeg, hogy vannak AI irányította ellenfelek, meg vannak játékosok. Nyilvánvalóan egy játékos sokkal nehezebb megölni, sokkal nagyobb valószínűsége van, hogy megöl, de sokkal jobb lootja lesz. És a legjobb lootot ezt általában a játékosoktól tudod szerezni, de hogy egyébként így át lehet kutatni a pályákat, van több különböző pálya, amit majd a későbbiekben szeretnének összekötni. De ugye térképen úgy is látszik, amikor választasz pályát, hogy így egymás mellett vannak a zónák, csak adott szakaszokat tudsz választani. De ugye azoknak a szakaszoknak van utalása arra, hogy van köztük átjárás. Tehát mit tudom én, van vonat, ami például egy másik pályának a pályára vezet a neve alapján. Érted, mire gondolok? És akkor így szépen bemész, kétféle módon tudsz bemenni, az egyik, hogy bemész a saját karaktereddel, akkor ez a saját cuccaiddal megy, te rakod össze, hogy mit viszel magaddal, mi van az inventoridban, mi a felszerelésed, milyen cuccokat viszel, tehát mi az, ami fontos neked, tehát mi a fegyvert, a fegyveren milyen kiegészítőket, iszonyat pepecs az egésznek az inventory menedzsmentje. Én nyilván én a Diablo-ban meg az ilyenekkel találkoztam ezzel, amikor teljesen pakolgatod a cuccokat és próbálod elhelyezni. Igen, igen, ezek a kis hány darab négyszöget foglal egy táska. Pontosan, hány darab négyszöget foglal, elfordítod, ilyen zsebbe rakod, olyan zsebbe rakod. A játék figyel, hogyha a pótlőszer nem a mellényedben vagy a zsebedben van, hanem mondjuk a táskádban, akkor nem tudsz tárazni. Csak úgy, tehát onnan nem veszi elő magától. A fegyvereket is úgy ilyen végtelen aprólékos szintig lehet modifájolni, tehát hogy ilyen le kell róla venni a tetejéről, tehát hogy felvetettem a kérdést a srácoknak, hogy találtam egy jó fegyvert, hogyan tudnék rárakni egy red dotot. Mondták, hogy ez nem ennyire egyszerű, mondjam, mi a fegyver. Mondtam, hogy mi a fegyver, és mondta Zsolti, hogy bevisz hozzá minden alkatrészt. És Zsolti behozott hozzá egy ilyen sínt a tetejére, amihez le kellett szerelni az én fegyverem saját sínjét. Rá kellett szerelni azt a sínt, arra rá lehetett szerelni a red dotot, de rá lehetne szerelni egy másik távcsövet is, mondjuk más szögben, és akkor tudod, kettő távcső között tudsz válogatni, tehát akkor mondjuk össze tudsz rakni egy olyan setupot, amin van egy red dot közelre, meg egy scope távolra, de hogy lehet cserélni különböző tárakat, rengeteg fajta lőszer van, nagyon-nagyon sok fajta lőszer van, tudni kell, hogy melyik fegyverben melyik jó, de azon belül is különböző erősségűek vannak. Szóval simán lehet olyan, hogy mondjuk felpimpeled magad, viszel magaddal, tehát velem ez például előfordult az utolsó streamben, hogy vittem magammal, tehát hogy egy ember kéttől elloptam egy fegyvert, és elloptam 4-5 olyan tárat, ami úgy nézett ki, mintha illene hozzá. És illett is hozzá, a tár belement a fegyverbe, de a lőszer, ami a tárba volt, az nem volt jó a fegyverhez. És ezt sajnos pályán vettem észre, és ott már nem tudsz mit csinálni, úgyhogy 10 darab lőszerrel vetettem bele magamat a harcba, mint ez később kiderült, 30 helyet, de hát végül is mindegy, úgyis használhatatlan voltam. És akkor nyilván tudod, vannak egyre jobb cuccok, ha veszélyesebb pályákra mész, ott jobb a loot, a pályák veszélyesebb részén jobb a loot, viszont nem ez az egyetlen rétege a játéknak, ugyanis miután, ja igen, még egy bemeneteli mód van, bemehetsz nem a saját karaktered, de ezt 20 percenként tudod megcsinálni. És ilyenkor egy random sorsolt karakterrel mész be. Uh-huh. Nem állítasz rajta semmit, ők mondják az összes felszerelés, milyen fegyver, milyen ruha, milyen táska, ha van egyáltalán. Tehát ez ugyanúgy lehet, hogy egy szem pisztollyal beszaladsz, egy övtáskával, vagy valamilyen, érted, csak egy mellénnyel, vagy lehetséges, hogy kapsz egy tök jó táskát, tök jó fegyvert, tök jó kiegészítőket. Tehát ez ilyen random. Látod egyébként, hogy mi van nála, mondjuk azt, hogy az inventoriában mi van, azt szerintem csak meccs elején tudod megnézni, de ugye ez azért jó, mert ott bármit elvesztesz, tehát ha meghalsz, és nincs nem viszed tétje. Ott ugye nincs tétje, mert nem a sajátjaid. Akármit kiviszel, tehát hogyha belépsz egy ilyen random karakterrel, és csak annyit csinálsz, hogy kijutsz, de gyakorlatilag egy cigis dobozt nem vettél fel út közben, már akkor is pozitívban vagy. Még ugye a saját karaktered esetében benne van, hogy ugye, ha elveszted a cuccaidat, elveszted a cuccaidat. Uh-huh. Van rá egy biztosítás, de ugye a biztosítás úgy működik, hogy ha nem veszik, nem tudják felvenni, és nem tudják kivinni. Tehát ha valaki a pályán megöl téged, kilútolja a cuccodat, elveszi, felveszi, és kiviszi, akkor nem kapod vissza biztosítással sem. Úgyhogy így tökre át kell gondolni, meg vannak ilyen kis, tudod, ilyen kis nyuansznyi dolgok, hogy mit tudom én, akkor most ide nem viszek nagyon cuccot, csak megpróbálok beszaladni, összeszedni valamit, tehát hogy mindenféle ilyesmi. És az igazán izgalmas az, hogy miután kijössz, még nem ért véget a kis menedzsmentje a cuccaidnak. Ugyanis van egy stashed a bázisodban, ahova ugye ki tudod pakolni a dolgokat, de hogy az sem végtelen. Úgyhogy onnan jön még az igazi Tetrix, hogy hogyan tudod ugye elhelyezgetni a cuccokat, illetve nyilván van majd a későbbiekben ez nem lesz annyira Tetrix, mert egyszerűen eladod. De ugye én még nekem még nem vagyok ötös szintű, amitől még nincs kinyitva az egyik bolt, én különböző ilyen orvgazdáknakkal tudsz kereskedni. Van, aki fegyvert árul, van, aki ez így a menüben tudsz ellépegetni, de hogy van egy emberke van arca, profilkép alapján, érted, és akkor ott tudsz vásárolni, meg ott tudsz eladni, és akkor ötös szinten nyílik ki egy olyan bolt, ahol már ténylegesen érdemes eladni dolgokat. Egészen odáig inkább csak elrakni érdemes, mert rossz áron tudnád eladni. És a játékban minden cuccnak van egy ára. Mindennek. Tehát ugye a cigitől kezdve a cukorig, amit ki tudsz hozni, mindennek van ára. És gyakorlatilag neked van egy átfogó büdzséd, amivel a játékban így vásárolni tudsz dolgokat, meg eladni tudsz dolgokat. Tehát, hogy itt most arra gondolok, hogy például minden játékos 300 ezer rubellel indul, talán rubel van benne, nem tudom, valami keleti pénz nem van benne. 300 ezerrel indulsz, én már 100 ezer alatt vagyok igencsak, de hogy van, aki meg mit tudom én már 60 millió felett. Mert hogy mit tudom én, egy cukor, ha azt kihozod, azt a fekete piacon, a feketébb fekete piacon, a legfeketébb piacon, nem tudom, azt mondjuk el tudod adni 30 ezer pénzért. És akkor érted, tehát így tudsz, hogy van mondjuk, mit tudom én, egy ilyen gumicső-szerű dolog, amit tudsz találni. Arra mindenki azt mondja, hogy ez tök jó, az értékes, az hozzad. Érted, és akkor mindennek vannak ilyen különböző értékei, kulcsok, tehát az egész mögött van egy ilyen fekete kereskedelem a kihozott cuccokkal, és ugye ez nyilván jelentősen növeli azt, hogy milyen cuccokhoz férsz hozzá. És amikor lootolsz, akkor látod ezt az átlag az értéket? Nem. Jó, oké. Nem lát semmit. Ez a játék ez úgy hardcore shooter, hogy nem lát semmit. Tehát a lőszeredet azt úgy tudod megnézni, hogy kiveszed a tárat, és belenéz a karaktered. És akkor az alapján meg tudja mondani, hogy több vagy kevesebb van, mint a fele. Aztán. Meg ilyeneket írogat ki. Tehát tényleg, meg kiveszed a tárat, belenézel, és aztán onnantól a tárra úgy hivatkozik, hogy van benne kicsit kevesebb golyó, mint a tár fele. Vagy így, ha látod, hogy az utolsó golyó van benne, akkor látod, hogy az utolsó golyó van benne. Ja, és ezeknek az embereknek pár hét múlva jön a Doom Eternal. Érted, így közben, mit tudom én, így olyanok vannak, hogy egér görgővel tudod állítani a gyalogolási sebességedet. Az igen. Tehát, hogy nyilván, ha gyorsabb vagy zajosabb, ha halkabb vagy, akkor halkabb. Azt hiszem, a tabbal rakott hirtelen a leglassabbra, hogy tudod, így nagyon gyorsan el tudj kezdeni lopakodni. De hogy amúgy szépen tudod finom hangolni az egérgörgővel a sebességet. Iszonyatosan úgy, hogy mennyire hardcore. Tehát, amikor sérülsz, akkor ugye nyilván különböző fajta sérülések vannak. És ahhoz mérten kell ellátnod. Tehát, hogy van ugye csak fájdalomcsillapító, van mit tudom én, ami a törésre ilyen kötöző, van ami a lőtsebre kötöző. Érvágó, gyorsan felcsesz! És az van egyébként, hogy ilyenkor elkezded magad összefoltozni. Nagyon durva, hogy milyen hatása van mindennek. Tehát, hogy például bevesz egy fájdalomcsillapítót, akkor kicsit zajos lesz a kép, de ilyen tökélesek lesznek a határvonalak. Tehát, hogy látszik is, hogy más. Ha vannak ilyen fejhallgatók, tudod, ilyen kombat fejhallgatók, ami egy csomó játékban van, a Wildlands-ben is van, tudod, az ilyen nagyon kommandósok, ők ilyen headsetben vannak. Na, itt a headset alapból felhangosítja a külvilágot, a jó headset az csak az ellenségeket, meg a barát, tehát a mozgást hangosítja fel, a rossz headset az a fák susogását is. Úgyhogy olyankor ilyen őrítően hangos az, hogyha egy fenyőerdőbe mászkáltok. Vannak szemüvegek, amik módosítják azt, hogy hogy látsz. Ha a sisakod bepárásodik, fel lehet hajtani. Érted? Tehát ilyen pretty komolyan gondolja ezt az egész hardcore shooter vonalat. De ez így eléggé mókásnak hangzik egyébként. Annyira nem, amikor lelőnek, akkor nem az. Én személy szintén nagyon élvezem, de nagyon béna vagyok benne. A tény és való amúgy, hogy 14 naponta reszetelni tudod a karakteredet. Tehát, hogyha elfogyna a pénzed, akkor 14 naponta újra tudod reszetelni 300 ezerre. És ezt lehet egyedül is tolni, vagy csapatban? Abszolút lehet. Nyilván necces elkezdeni egyedül, mert rengeteg mindent kell tudni. Tehát én most ugye csapatban játszom általában, amiben meg ugye megvan az a nehézség, hogy nem írja ki, hogy ki van veled. Szóval, ha csapatban indulunk, a saját karakterénkkel lehet csak csapatban indulni. Ha csapatban indulunk, az még istenes, mert egy helyről indulunk, és meg tudjuk nézni egymást, de amikor szkevekkel indulunk, tehát tudod, a következmény nélküli lövöldözés. Igen. És talás karakterekkel indulunk, akkor beállíthatod, hogy csapatba vagytok, nagyjából közel dobletiteket egymáshoz, de nem egymás mellé közvetlenül. De hát ott akkor ilyen kőkemény TeamSpeak beazonosítás kell. Hát jaj! Vagy Discordon azonosítjuk magunkat, hogy ugorjál! Ugorjál már! Most ugorj te szemét! Nem vagy, ez nem vagy, vagy nem te vagy, ugorjál már! És tudod, amikor És az van egyébként, hogy van, amikor közénk spanol nem velünk lévő embereket, de egyébként ez a probléma a játék alatt a továbbiakban is fennáll, ha valaki eltéplábol, és mondjuk nem marad pozícióban, vagy nem marad veletek formációban, tehát nem marad a közeletekben, akkor olyan szemrebenés nélkül lehet lelőni embereket. Tehát a szerdai streamben Papit kétszer lőtte le csapattárs. Mert nem ott volt, ahol kólolta. Ez egyik alkalommal nem ott volt, ahol utoljára kólolt, tehát hogy elmondta, hogy hol van, és aztán elgyalogolt onnan, és nem reagált elég gyorsan a felszólításra, hogy csináljon valamit, úgyhogy lelőtték, mint a húzat. A másiknál pedig Zsolti egy kicsit trigger heavy volt, megtámadtak minket egy adott irányból, Papi abból az irányból érkezett. De hogy ő még üvöltötte is, hogy jön, de addigra mindegy volt. Nagyon könnyen meghalsz. Nagyon könnyen meghalsz. Tehát, hogy egy megfelelően erős lőszerrel egy jó fejlövés, és ott maradt. Kész. Tehát, hogy... úgyhogy... Ez kifejezetten fun. És az van egyébként, hogy kifejezetten fun. Super hardcore. Tehát, hogy én például így, ha lövöldöznek valahol, akkor szemrebenés nélkül megfordulok és elindulok az ellenkező irányba. Nyilván egy olyan csapattal játszom, aki ilyet nem csinál. Úgyhogy beleállok, és akkor megyek én is küzdeni vele. Van egy csomó map, én ebből egyetlen egyet kezdek ismerni. De tényleg, egyébként. De hogy kifejezetten élvezem. Tehát kifejezetten élvezem. Alig várom, hogy végre eladhassak dolgokat, és csak nagyon reménykedem, hogy össze tudok szedni annyi pénzt, tehát, hogy kihúzom még addig, hogy el tudjak. Amikor például jó cuccokat tudok kihúzni, az ilyen, what, micsoda felszerelés, tehát, hogy kihúzol egy táskát. És mekkora ez a táska? A legviccesebb az inventory managementnél, nekem most van a bázisom inventoriában egy mellényem, aminek a zsebei tele vannak cigivel. Yeah. A cigivel, én gondolom, drága lesz, nem tudom, halvány elképzelésem sincs mennyi, de kihoztam egy halom cigit, érted, a cigi mindig kell mindenkinek. Vannak benne küldetések. Igen, vannak benne küldetések is. Igen, van például, mit tudom én, most találkoztam egy olyan küldetéssel, hogy hozzak ki két satit. Tök véletlenül kihoztam meg két satit, úgyhogy csak odaadtam a két satit. De van például egy ilyen speciális fajta kés, ilyen barna fanyele van, ha az egyik emberke az azért a barna fanyelű késér, ha kihozol 8-at, akkor ad egy gépfegyvert. Tehát, hogy vannak ilyenek is, meg vannak ilyen, vannak bezárt helyek. Tehát, hogy van, képzeld el, mondjuk képzelj el egy ilyen több lakásos épületet, és vannak ajtók, amik kulcsra vannak zárva, de te ezt a kulcsot lootolhatod valahol máshol, nem tudom hogyan, nem tudom hol. És ha arra a pályára mész, és tudod, hogy be akarsz oda menni, akkor vihetsz magaddal egy kulcsot ahhoz a szobához, ha van hozzá kulcsod. Kemény. És akkor ki tudod nyitni azt is, és akkor onnan értékes lootot tudsz kihozni. Nyilván meg van ilyen rész, ami már ilyen szuper értékes loot van, de hogy oda mondjuk kell összeszedned, nem tudom, így többféle különböző kulcsot, meg nyilván fel kell készülned arra, hogy emberek lövöldözni szeretnének. Szóval, hogy ilyen nyilván ki lehet hajolni, nyilván az egész ilyen szuper hardcore, tehát hogy vannak kézjelek, amikkel tudnátok kommunikálni. Én izét szeretnék egyébként benne nagyon, a srácokat nem nagyon tudom rávenni, de nem is tudom, hogy van-e benne a játékban magában, de nagyon jó lenne, ha lenne, és ha lenne, akkor nagyon vicces lenne, ha rá tudnám venni a srácokat, hogy úgy játszunk, proximity voice chat. Hogy ugye csak akkor tudjunk beszélni, ha egymás mellett vagyunk, és csak úgy, hogy hallhatóak vagyunk in-game. Az vicces. De az nagyon vicces lenne. De nem tudom, lehet-e ilyet. De mindegy, szóval, hogy egyébként tök fun. És ez is olyan, hogy tök más, mint amikkel én játszom. Sose fogom tudni elég hardcore-ban csinálni. Vissza tudom-e zárni, aki nyitsz egy szobát? Nem tudom. Tényleg nem tudom. Bezársz valakit. Azt tudom, hogyha megpróbálsz berúgni egy ajtót, ami kulcsával van bezárva, az nagyon-nagyon szól. De be lehet? Nem sikerült még soha, lehet, hogy csak én vagyok gyenge. Szóval fun! Az van, hogy fun. Aztán nyilván egyébként, ha drágább csomagért veszed, akkor nyilván nagyobb lesz az inventory helyed, meg van egy pici doboz, ami nem vesztesz el, ha meghalsz. Oda értemes rakni a nagyon értékes dolgokat. Az is, ha többet fizetsz, nagyobb lehet, szóval van benne azért ilyen. Zsoltinak azt hiszem a legnagyobb csomagja van, és neki már ez a csomag is elég nagy, amit ugye nem veszít el, hogyha meghal. Úgyhogy rendszeresen csinálja ezt, hogy bármilyen felszerelés nélkül csak bemegy, és ebbe a cuccba berámol annyi dolgot, amennyit tud, és van. Ja, Istenem. Aj. Jól van, ez a szovjet realizmus már megint, de működik, zabálják az emberek. Alkákat pimpelsz, meg nyilván vannak nem csak alkák, tehát hogy így lőszereket figyelgetsz, miben mi van, és tényleg a customizálás a Tarkovban az ilyen teljesen más szinten van. Olyan képeket láttam, hogy ilyen gépfegyvereken ilyen mitől 6-8 zseblámpa lóg. Meg 3-4-5 különböző célzó rendszer, érted? És ilyen nyilván ez már teljesen fölösleges, de hogy egyébként össze lehet rakni, ha tudod, hogy hogy kell, és megvannak az alkotrészek. Jó, így nekem is egyébként így izginek tűnik. Most így elsőre még nem vágnék bele, de ha nem lenne mivel játszak helyette, akkor tuti. Megnézném. Igen, írják a csetel, hogy az inventorimban van egy táska. Egyetlen egy táska van az inventorimban, amiben van 8 másik. Tehát egy táskába be van rakva a táska, abba be van rakva a táska, abba be van rakva a táska, és így van, így vannak elrakva a táskáim a szekrényben. Te jó cserkész lennél, az biztos. Igen, konkrétan a táskáim ki vannak pimpelve táskákkal. Bocsi, ebben most nagyon belelendültem, csak jól le akartam írni, hogy milyen a játék, és egyébként fun. Játszottál-e valami újjal? Újjal? Hú, nézzük csak, lássuk csak. Tower Defense 7-et tartottam a múlt héten. Imádom a Tower Defense-eken. Két Tower Defense játék is járt nálam. Az első, az mondjuk egy ilyen szponzorált történet volt, az a Colony Siege. Alapjáraton azt úgy kell elképzelni, hogy tehát úgy akarják marketingezni, hogy kicsi StarCraft, kicsi DR Billions, kicsi Tower Defense. Talán Defense Grid-del például úsztak. Na most a játék maga, a játék mechanikailag így tök jó egyvelege így a dolgoknak. Tehát tényleg mindegyikből van benne kicsi. Nem mondanám, hogy ez úgy kifejezetten a legjava az adott játéknak, de hogy tényleg tetten érhetőek ezek a dolgok, tehát nem hazudtak. Viszont valamiért nekem annyira nem jött be. Lehet, hogy csak azért, mert a látvány az ilyen nagyon baltával faragott, de hogy tényleg semmi ilyen extra hangulatot, semmilyen különleges vetületet nem vértem felfedezni, csupán csak így összemostak már működő, jól bevált és közkedvelt Tower Defense-szerű játékokat, és megpróbálták így pozícionálni a játékot. Maga egyébként a történet, tehát az egyszerű Tower Defense egy vagy több pontból jönnek feléd az idegenek, aha, és akkor neked tornyokat kell rakosgatni. Tudod őket terelgetni, vagy csak a fix út mellé? Hát attól függően, hogy a tornyokat meg a tornyok közötti falakat hogy építed, tudod őket terelgetni, tehát elzárhatsz utakat, teljesen elzárni utat nem tudsz, tehát akkor egy másik útvonalat néznek ki, de azt már nem zárhatod el véglegesen. Tehát nyilván, igen, meg a tornyokból egy ilyen labirintust csinálhatsz nekik, tehát hogy kb. Így jobbra-balra így kacsáznak így a tornyok között, és addig is lövik őket rommá. Némelyik még vissza is lőhet a tornyokra, de olyan ellenféllel nem nagyon találkoztam, még csak egy-kettővel, és a bázisodon közben tudsz épületeket felhúzni, és ezek unlockolnak különféle egyéb funkciókat, egységeket, példának okáért lehet közel, vagy hát ilyen rendes RPG-s egységeket is gyártani benne, amiket ugyanúgy oda te vezényelhetsz a tornyokhoz, vagy bárhova máshova, és akkor azok is írtják neked az ellenfeleket. Szóval mondom, így az alapok tökre rendben vannak, a játékkal is el lehet játszani simán, főleg, hogyha szereted a Tower Defense műfajt, de egyszerűen nekem annyira olyan semmilyen volt az egész. Tehát, hogy úgy nem éreztem, hogy úgy igazán különleges lenne, és tényleg ez leginkább az ellenfeleken érhető tetten, tehát, hogy ilyen kis vörös, piros, barnás gömböcök másznak felém, és ilyen teljesen jellegtelen, igen, ez talán a legjobb szó rá, hogy ilyen jellegtelen volt az egész. Tehát, hogy ez tipikusan az, hogy így a házi feladat az kész van, viszont valószínűleg lemásoltuk a pattársunkról, aki mellesleg nem a legpengébb kés így a... És mi se vagyunk azok. Hát mi abszolút nem, de hogy lemásoltuk a pattársunknak a házi feladatát, aki nem a legélesebb kés így a fiókban. Szintén, de megvan a házi feladat, szóval... Látszólag minden rendben van vele, és nem azt mondom, hogy nem lehet élvezni, mert lehet, de hogy ennél van messze jobb Tower Defense játék, az is biztos. Tehát, hogy ezzel nem váltják meg a világot, az Hodziher. Ettől függetlenül mondom, tehát, hogy izgalmas, van egy kampánymódot, szép lassan állokkolhatod a különféle fejlesztéseket, ráadásul nem lineáris a kampány, tehát többféle útvonalban járhatod végig, és unlockolhatod a különféle fejlesztéseket. Ráadásul egy pályát többször is megcsinálhatsz, és közben ilyen pénzt gyűjtesz, és abból megvásárolhatod magadnak a fejlesztéseket, míg aztán minden meg nem lesz. És a pályákat is többfajta játékmódban végig lehet tolni. Van az alap, amikor csak túl kell élni N darab hullámot. Van az endless, amikor... addig jönnek, amíg meg nem dög lesz, és minél tovább írod, annál több nyersanyagot kapsz a végén, és van a Survivor, ami kvázi annyi, hogy egyetlen egy nagyon kemény hullám lesz, és azt kell túlélned, viszont akkor ott orba szájba jönnek az ellenfelek. Szóval mondom, még játékmódok tekintetében is tök jó, csak mondom, valahogy a tálalás olyan semmilyen. Aha. Szomorú, annyira szeretem a Tower Defense játékokat pedig, de... Tehát én most tényleg nem akarom indokolatlanul lehúzni, de mondom, így ránézel, az összetevők megvannak, de hát érted, Tower Defense. Rakjál le tornyokat az útba, amik lőnek. És ne hagyj, hogy elérjék és szétlőjék a központot. Tehát, hogy így ez a recept. És ha ez megvan, akkor erre már bármit ráhúzhatsz, de tényleg bármit, és működni fog. És ha valaki így erre fogékony, és tetszik neki, akkor valószínűleg ez is tetszeni fog. De viszont, hogyha valaki már játszott a bármelyikkel így a nagy elődök közül, amikre ez a játék is hivatkozik, StarCraft, TR Billions, Defense Grid, vagy tényleg, nem tudom, mondjál még egy jó Tower Defense játék, vagy X-Morph Defense például. Orcs Must Die, na. Tehát, hogy azoknak a játékoknak van egyedi stílusuk. Bubble Tower. Nem tudom, azt vágod-e? Azt nem. Azt nem tudom. Az egy flashes játék volt. Azt hiszem, az volt a neve. Bubble Tower Defense, igen. De mondom, tehát, hogy ezeknek a játékoknak... Imádtam van egyedi stílusuk és látványviláguk. Emellé egy viszonylag egyedi Tower Defense játékmód is párosul. És... azt gyakorlatilag megpróbálták annyira kimaxolni, amire lehetett. Ezzel szemben ez a játék, Tower Defense, és megpróbál így a legjobbaktól nyúlni elemeket, de ez olyan érted, mintha én csinálnék, egy nagyon király ételt akarnék csinálni. Miből csinálom meg? Mondjuk, a leves legyen, mondjál egy nagyon finom, mondjuk gulyásleves, amiből én nyúlni akarok. Mit veszek ki a gulyáslevesből? Hát mondjuk a répát. A főétel része az mi legyen? Mondjuk legyen rántott hús krumplipürével. Mit veszek ki? A krumplipürét. Egy a krumplipüré nagyon finom, jó? Nagyon finom a krumplipürével, és a desszert tiramisu. És abból mit veszek ki? Hát a kakaóport. És akkor mit kaptam? Kakaóport krumplipürével és répával. Tehát, hogy így... Igen. Érted? Tehát, hogy még nem is a lényeget, hogy a marhahúst, vagy a levet, vagy a magát, a mascarpone-t, vagy tehát hogy a legfinomabb dolgokat, hanem úgy olyan megvan is, de úgy nem is az igazi. De mondom, tehát hogy ez az én érzésem volt így a játékkal kapcsolatban, de amúgy egy teljesen korrekt ilyen asztalos munka, tehát hogy ha valakinek ez így iparos. Elég, igen, akkor biztos ezzel is jól el fogja mulatni az időt. Uh-huh. Viszont a másik játék, az viszont már egyediség szempontjából szerintem sokkal többet tud nyújtani, ez pedig a Taur. Oké, okay. nem is hallottam róla. Bár egy ideje nem olvasom az e-mailjeimben érkezett játékajánlókat. Na most ezt a játékot... Vagy az e-mailjeim. Ezt a játékot én úgy láttam meg, hogy felnéztem a Steamre, és így általában egy-két naponta így végig szoktam nézni, hogy Steam, Popular Games, legjobb, legkelendőbb játékok és a közelgő játékok. Ott ki van listázva. És határozottan jobban néz ki. Na, és akkor ott láttam meg, hogy közelgő játékok, Taur, és egyből érted, így bevonzotta a tekintetemet. És ez a különbség, érted, hogy egészségedre. Köszönöm, bocsánat. És ez már egy markáns különbség, hogy így csak a logóját láttam meg a játéknak, vagy mondjuk az első ilyen screenshotot belőle, amit kiraktak a Steam-es oldalra, és egyből bevonzott a tekintetem, hogy na ez mi a rák. És akkor látom, hogy Tower Defense. Nézzük meg a trailert. Izgi. Na, akkor nézzük meg. És lényegében ez is egy Tower Defense, viszont úgy néz ki a történet, hogy itt nem tornyokat helyezel le az ellenfelek útjába, hanem te magad vagy középen a torony, vagy inkább a torony komplexum, amit szép lassan így kibővítesz újabb tornyokkal, és így mindenhonnan jönnek, minden irányból. És neked az a célod, hogy túléld. Aha. Na most a látvány már magában egy ilyen letisztult, de mégis tökre rendben van. Tehát, hogy ilyen minimalista, de abszolút mindegyik ellenfél, mindegyik tereptárgy, karakteres, megvan a saját hangulata, és mondom, tehát, hogy így szépen néz ki a maga nemében. Most vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ha ami nem fotorealisztikus, az már kutyaszar. Meg az utóbbi időszakban azért kaptam olyan megjegyzéseket, hogy mindig csak ezekkel a 16 bites szarokkal játszom, és akkor ezt már bárki kirángatja a kis ujjából programozóként, és hogy ez mekkora nagy trémár, holott nem egyébként, ezt így halka jegyezném meg. Meg egy játék nem attól lesz jó, hogy a programozói oldalról mennyire van jól megcsinálva, hanem a játék manikáktól lesz jó. Nyilván a programozói oldal nélkül nem lehet sikeres és stabil a játék, de nem csak a programozó múlik, hogy egy játék jól. Igen, meg egyébként, tehát hogyha van olyan, ami így nagyon-nagyon-nagyon jól tartja magát, és majdnem, hogy kvázi kortalan, az a 16 bites grafika. Tehát a mai napig olyan remek játékok jönnek ki ezzel a stílussal. És igen, ez egy stílus, és nagyon komoly, ki ez az Isten verte ember itt, nagyon komoly design munka van mögötte, és nem kevés grafikai tudás is kell, hogy jó 16 bites grafikát csináljál, mert meg lehet csinálni egyébként az ilyen pixel retteneteket, meg ilyen paintbe rajzolt borzadályokat, tehát hogy van az is, van az a szint is, játszottam olyan a játékkal is, például az a Gladiator Academy, nem tudom, emlékszel-e rá? Igen. Na, az például az volt, tehát hogy tök jól játszhatja magát a játék, de valami olyan bűrunda. Olyan bűronda. Igen. Na és akkor itt van ez, tehát egyszerű, letisztult, de mégis karakteres. Na és akkor úgy néz ki a történet, hogy gyakorlatilag ilyen kis, rövid túlélő küldetéseket játszol, és mindegyik küldetés különböző jutalmakat ad, lényegében nyersanyagokat, nevezik őket nyersanyagoknak, és akkor mindegyik fejlesztéshez más-más nyersanyagra van szükséged, illetve a tornyok építéséhez is más-más nyersanyagra van szükséged. És akkor így fokozatosan bővíted a torony komplexumodat, Vannak ilyen kicsi tornyok, mindegyik toronynak a helyét először meg kell nyitnod, hogy utána lehelyezhetsz oda egy tetszőleges tornyot, illetve magát a torony típust is ki kell fejlesztened, ezt a küldetések között teheted meg, és akkor utána meg lehelyezed oda a megfelelő védelmi üteget, és akkor itt nagyon sok fajta van. Van olyan, ami így csak lövöldözget földi meg légi egységekre, van olyan, ami csak légi egységekre, van olyan, ami csak földi egységekre, van egy külön torony, ami egy pajzsot generál, ami egyébként nekem azt tetszett meg nagyon, tehát olyan gyönyörűen néz ki az a pajzseffekt. Igen, ez a pajzseffekt, ez nagyon állat. Meg amikor így az elején így lemegy a pajzs, vagy felhúzzák a pajzsot, mert az olyan gyönyörűen néz ki, vagy most így lebomtották a pajzsomat. Meg vannak olyan épületek, amik konkrétan ilyen segítő egységeket hívnak le az épületet köré, és akkor ezekből vannak földi egységek, meg légi egységek, és itt is eltérő, hogy éppen így éppen tankolják az ellenfelet, vagy lövik hátulról, esetleg bombázzák a levegőből őket, vagy más légi egységeket próbálnak bombázni. Szóval így tök jó, mindennek van countere, és mindegyiknek megvan a gyengesége is. És mondom, az egészet tudod fejleszteni. És te pedig aktívan részese lehetsz a csatának, oly módon, hogy a központi tornyot irányítod, hogy az hova lőjön. Na most van egy elsődleges tüzelési módod, és egy másodlagos, az gyakorlatilag valami mozsár, vagy valami nehéz töltet, amit viszonylag ritkábban tudsz elsütni, de viszont nagyobbat szól, és a fegyvereidet meg tudod váltogatni, attól függően, hogy miket fejlesztettél ki, vagy melyik fekszik neked jobban. És így egyszerű, de mégis nagyszerű, és így azon vettem észre magam, hogy már a 40x-edik küldetést csinálom meg, és nem untam meg a játékot. Wow, és mondom, zúrva azért. És ilyen nagyon pörgős az egész, tehát mondom, ilyen 2 ÷ 5 perc egy küldetés, és úgy van, hogy általában 3 küldetés. Itt mobiljáték tempó egyébként. Az egy, abban a tekintetben az, viszont ezt mobilon, hát szerintem talán lehetne játszani, viszont annyira, nem tudom, ilyen egérfókuszú. De nem, én most komolyan, hogy így ezt mobilra is kiadhatnák egyébként, mert oda is simán működhetne maga a formát. Ez is nagyon szuper jó tower defense-ék a mobilra. Nyilván a nyavajás mobiljátékok nyavajás gazdasági modellje miatt. Ja. Elsősorban, de ja. Hát majd azt is beszankcionálják egy idő múlva, biztos. Vagy nem. Biztos. Vagy nem. Na és én például ezt a lézersugarat preferálom, ami így messzire is tök pontosan céloz, és rak egy ilyen égő sebzést az ellenfélre, tehát elég csak így hozzáérnem, és akkor így lehánt valamennyi HP-t az ellenfelekről, és akkor mellé még van egy ilyen mozsárágyú, ami meg egy ilyen messzire ható ilyen bomba, csak hát az meg oda kell érjen, és addig meg elmászhatnak, tehát ott be kell kalkulálni, hogy hol lehet az egység majd, amikor az odaér. És akkor mellé még ugye a védőtornyom, és akkor így próbálok meg túlélni, természetesen pajzsokkal, meg már van egy-két nagyobb ágyúm is, és az elején még így tök egyszerűek a küldetések, aztán utána meg szépen fokozatosan egyre durvábbak lesznek. És úgy van megcsinálva, hogy általában a legtöbb küldetés előtt 3 pálya közül választhatsz, és akkor attól függően, hogy neked mondjuk melyik nyersanyag kell, mert mindegyik pálya más nyersanyagokat biztosít, és egy random sorsolja ki, döntöd el, hogy te neked most épp melyik kell. Illetve, ez egy jó ötlet. Illetve van még egy mechanizmus, hogy van egy ilyen erőviszony az ellenséges erők, meg a ti erőid között, és attól függően, hogy hogyan nyered meg, vagy veszted el a mérkőzéseket, ez folyamatosan változik, tehát az ellenfél kap pontokat, te kapsz pontokat, vagy éppen veszítettek pontokat, és akkor ez így folyamatosan változik. Az első 20 mérkőzés alatt kb. Kimaxoltam, tehát így nem lehetett lelőni engem a 100%-ról. Aztán utána elkezdett egy kicsit keményedni a dolog, és akkor utána most már ott tartok, hogy így küzdök azért, hogy, hogy teljesen le ne radírozzanak arról a planétáról. Durva. De hogy folyamatosan mérlegelni kell, ráadásul ami küldetést nem választasz, az automatikusan egy minimális ponttal erősíti az ellenfél csapatát, és azt is kijelzi egyébként, hogy a küldetés az milyen nehézségű lesz, és milyen egységekre lehet számítani rajta, tehát hogy még ezzel is tudsz kalkulálni majd. Illetve bizonyos küldetéseken meg jönnek ilyen nagyon tápos elit egységek, lehet egy párat látni is, ilyen pajzsos tankok, a pajzsosok, repülők, illetve amit még nem láttam, hogy valamikor, de lehet, hogy az akkor jön, amikor így teljesen kimaxolja az ellenfél a saját csíkját, egy ilyen óriás hadigépezet, és akkor az ellen éljél túl. De durva. Ha meg lerombolják a tornyodat, akkor a nyersanyagoknak a nagy részét visszakapod, szóval újra tudod építeni, de alapvetően úgy néz ki, hogy amikor elkezdődik a pálya, akkor az előző pályáról megmaradt tornyod, az így rögtön így újraépül, így tök látványos, így leszállnak a kis darabkák. Igen, lezuhannak így az űrből. Igen, lezuhannak, és akkor így beleállnak a földbe, és akkor kezdődik az ütközet, te pedig akkor tudod így utána építgetni tovább a tornyodat, vagy esetleg át is építheted. Uh-huh. Ja, és azt elfelejtettem, vannak még skillek is, amik szintén fejleszthetőek, mint például az imént láthatott ilyen időlassítás. Igen, azt láttam is, hogy ez olyan, mintha az lenne. Azaz. Meg még van egy-két másik skill is, amiket én még nem fejlesztettem ki, mert nekem az időlassítás az így bőven elég volt. Valószínűleg ezért akarnak most elkapálni a géppel. Lehetséges, hogy szükség lenne rá. Igen, valószínűleg nem véletlenül rakták azt oda. De ja, szóval a Taur az viszont meg az a Tower Defense játék, amit meg nyugodt szívvel merek ajánlani mindenkinek, aki így kicsit is érdeklődik ezután a műfaj iránt, vagy ez szereti. Ez elég fannak tűnik amúgy az a játék. Mert az egyetlen hátulütője, hogy majdnem 20 euró, aha, ami azért lehet, hogy így sok érte egy picit, de egy leértékelés mellett már bármikor szabadon. Tehát, hogy én szerintem, akinek így ez alapján megtetszett, és nem azonnal akar vele játszani, akkor rakja nyugodtan wishlistre, és akkor majd egy ilyen karácsonyi, vagy valamilyen Steam-es, vagy bármilyen leértékelés alatt majd így nyugodt szívvel le lehet így pattintani, mert tényleg jó. Jó lett. Menő. Ez jónak tűnik egyébként, valószínűleg én is valami ilyen izére fogok várni majd leárazásra. Ja, ja. Ja, és azt nem is mondtam még, de itt látszik pont, hogy a fő fegyveredet, amivel te vagy, azt így lehet folyamatosan fejleszteni, de ott viszont egy ilyen nagyon mocsadék módszert raktak be, hogy újra sorsolod a statjait. Aha. És úgy van, hogy minden egyes sorsolással egyre több nyersanyagot kér, és akkor benne van a pakliban, hogy sokkal szarabb lesz, mint volt, de az is benne van, sokkal jobb. És ha szarabb lesz, akkor megnő az esélye annak, hogy na majd a következőre jobb lesz. És persze sokkal jobb lesz, mint az előző alkalommal lehetett volna. Jaj, mekkora egy kreténrendszer, ez mondjuk, ez nagyon rosszul hangzik. Szóval én most momentán ott tartok, hogy méregdrágán lefeleztem majdnem a főágyumnak a tűzerejét, de a következőre már 95%-osan így meg triplázhatom a tűzerejét kvázi, de szóval így van abban is egy ilyen fejlődés, de azért miért ne basszuk fel a játékos agyát egy picit. Igen, elég durva. Ja, hát ez kb. Olyas, mint a gambling a Diablo-ba. Gambling tényleg. És így benne volt a Diablo-ba, érted, a gambling. Így. Ez a csodálatos. Diablo things. Igen. Ja, szóval ez a Taur. Jó hangzik. Ez a játék, ez jó hangzik. For fun. Emellett még most így szignál szimulátorozok nagy erőkkel. Az egyszerűen fantasztikus az a játék, és nagyon élem. Tehát így tök jó. És attól függetlenül, hogy már így egyre kevesebben nézik, viszont akik nézik, azoknak nagyon tetszik. És így most tartok ott, hogy most jönnek az izgi dolgok. Tehát most találtam egy ilyen földön kívül eredetű tárgyat, és akkor így oda kellett mennem a roverrel, a szondával, aha, de hogy az a játék, tehát hogy egyszerre, tehát felfoghatjuk úgy, hogy retek lassú, másrészt az, hogy végtelen nyugalom és relaxáció árad belőle kifele, tehát hogy így oda megy a rover a helyre. Jó, akkor az egy nap. Nem baj, hogy csak 200 méterről van szó. Egy nap. Addig keresünk. Azért ez elég durva hangzik. Addig keresünk jeleket. De és akkor érted, ott állok, és akkor nem lehetne megtolni, vagy nem tudom, valami. Kimegyek inkább gyalog. Hát nem, gyalog ott vagy fél perc alatt, egy nap a rovernek. De jó van, oké, menjen. Meg a We Need To Go Deeper-ről is toltam egy újabb kört, az is nagyon mókás volt. Majdnem, most így utólag megnéztem, majdnem végigvittük a játékot. Igen? Igen. Egy streamben, vagy hogy? Egy másfél órás streamben majdnem végigvittük a játékot, csak aztán a végén két ilyen deep one az így ledarált minket. Óvatlanuk voltunk, de nagyon, nagyon mókás az is. Ezt még mindig javaslom, hogy majd, ha van kedved hozzá, meg így minden, akkor próbáld ki, meg esetleg én is jövök. Mert nagyon-nagyon-nagyon mókás. Meg megnéztem a Soviet Republicot, ami kapott kiegészítőt, és rájöttem, hogy az a játék még mindig bűnszar, így user interface tekintetében. Ó, az mennyire pocsék volt, jó Isten! Tehát user interface tekintetében legalábbis. Miért kell az, hogy Escape-re enged el dolgokat, és nem jobb klikre. Miért? Miért? De egyébként a játék maga így fasza kezd lenni nagyon is, csak mondom, user interface nem. Nem. Tehát, hogy ott kb. Így jó rossz módjára két feles vodka, mielőtt játszok, és akkor úgy talán még el tudom viselni, de hogy így, ez nekem így Nem. Én tudom, hogy az a játék sose csábított vissza amúgy. Nem, egyébként így... Tehát így pont olyannak tűnik, amilyen ekkora fan, de nem, soha. Igen, nekem is ez az örök dilemmám, hogy így nagyon, tehát így látom benne, hogy tök jó mechanikák vannak, csak egyszerűen annyira bűnszarul van kialakítva, hogy így nem akarok szopni a megértésével ilyen szar körülmények között. Tehát, hogy így... nézhetsz egy jó filmet egy kényelmes fotelből, vagy pedig kukoricán térdelve is, és ez az utóbbi. Tehát, igen, hogy te feldugod tiszen seprűnyel. Igen. Vagy ez a kukorica máshol van éppen. Igen. A szerveid közt, igen. Na, úgyhogy én most nagyjából ez voltam így az utóbbi időszakban. Most én Tower Defense-eske voltam. Volt jó is, meg rossz is. Vagy inkább nem annyira jó. Nem rossz, csak nem annyira jó. Kellé ilyen is. Mondom, én most nagyon ez a Factorio a világ összes idejét elviszi. Tehát gyakorlatilag jelenleg főállású Factorio streamer vagyok. Jaja. Hát most egy ideje én is, aztán majd ha kijön most a Satisfactory, akkor átnyargalok rá, csak ó, Istenem, ne akadjon, ha streamelem ezen a szaros Windows 10-en, de hát majd lesz egyszer új gépem. Igen. Hát ja, engem hála az égnek a Satisfactory az így hidegen hagy mostanra. Szomorú egyébként, abszolút szomorú. Bár így, ha most a Factorio mellé bejönne még egy Satisfactory, ott lehet sírás lenne. Mármint milyen értelemben? Hát a nézők értelmében. Bár így is csodálkozom, milyen jól tűrik. Hát de miért? Tök jó. Mondjuk elsősorban azért, mert vasszigor van, és amikor lesz kérdéseket súlyosan büntetjünk. Na, az viszont dicséretes. Mikor lesz? Nem tudjuk. Csatorna pontokért lehet feltenni, mikor lesz kérdéseket. 100 000 pont egy általános. Mikor lesz kérdés, és 1 000 000 pont. Ja, ezt a Twitch csatorna... Mikor lesz Minecraft. Ezt a csatorna pont dolgot még nem mélyedtem el benne, hogy ez pontosan úgy működik, de lehet, hogy be kéne ezt is konfigurálni. Ja, ez mondjuk nem egy rossz feature akkor. Jó, ez csak egy vicc, nyilván. 100 000 pont az rengeteg, meg 1 000 000 pont az rengeteg nézett óra. Mm-hmm. Á, de valaki úgy is megcsinálja. Csak hogy meg egyébként a 100 000-et simán el fogják érni emberek. De arra is fel vagyok készülve, ugyanis csak limitált számba lehet feltenni egy stream alatt. Amikor lesz kérdéseket, és én nekem végtelen ponton van, szóval meg tudom venni az elején. Esélyetek sincsen már. Nem, a normális mikor lesz kérdések régen. Aki 100 000 pontot erre akar áldozni, az tegye. Az abszolút, nincs ezzel semmi baj. Értitek? 100 000 pontért nagyon szívesen megmondom, hogy nem tudom. Ennyi. De ezt most így el is megtetted, úgyhogy vigyázz. Nem, ők nem tudhatják, hogy azt nem fogom tudni pont. Ja. Vigyázz, itt elárulod a legnagyobb titkaidat még a végén. Ezeket teljesen egyetlen elmondom streamben is. Nem árulok zsákba macskát. Tudják, hogy milyen rendszerről van itt szó. Ajaj. Viszont nekünk is van egy rendszerünk, az, hogy 9-ig tart a podcast. És most már jóval 9 után vagyunk, úgyhogy... Csá! Itt az ide, hogy elköszönjünk. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a 154. Cubecast. Git good, de nem minden áron. Igen, git good, sort of. Jaja, találkozunk 2 hét múlva. Addig is jó játékot. Sziasztok!